السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. نیوٹرلز آ جائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 30 اکتوبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 66 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم میرے پاس پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہوئے ہیں. انہیں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے اس ویک کا ایک کرنٹ افیئر جو ہم خود بن گئے اسے میں ڈسکس کروں. ویسے یہ ساری جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی یہ پچھلی جو ہماری اتوار تھی اس میں یعنی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے یہ سارا ایپیسوڈ ہو چکا ہوا تھا, لیکن ظاہر ہم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا. میں نے تسلی سے پروگرام کیا, اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ کیا تاکہ پروگرام ہمارا ڈسٹرب نہ ہو. یہ ہم نے پہلے ہی ایس او پی طے کیا ہوا تھا, اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو موب کو بیچ میں انوالو نہیں کرنا, ادروائز پھر آپ کو پتا ہے مشکل ہو جاتا ہے ہجوم کو سنبھالنا. تو وہ ساری ایکٹیویٹی ہو چکی بھی تھی, لیکن آپ کو میری ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی اس کی آپ کو کسی حوالے سے افیکٹ میری گفتگو کے اندر نظر آئے. بہرحال یہ جو تھرڈ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کافی ساری باتیں تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کی, جب سیکنڈ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں نے بڑا تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروایا تھا. اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تفصیل میں جانے کا تو وہ والی ویڈیو دیکھ لے, وہ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے. آج میں مختصر کچھ گفتگو کروں گا کیونکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ بھی میں نے مشورہ کیا, سب کا یہ مشورہ تھا کہ اس پہ بولیں, ورنہ مجھے 1% بھی کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے اوپر بولنے کا. جس طرح ہمیں 1% بھی کوئی انٹرسٹ نہیں کہ دنیا کا کوئی عالم کیا کہہ رہا ہے, دنیا کا کوئی فرقہ کیا کہہ رہا ہے, گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے جو اپنا موقف ہے وہ رکھنا ہے, جس کو اچھا لگتا ہے وہ لگے, جسے برا لگتا ہے تو 100 دفعہ لگے, بلکہ برا لگتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یار صحیح جگہ جا کے لگی یہ بات, اور ہمارا خون بڑھ جاتا ہے. ہم نے ڈسکریج تو نہیں ہونا ہوتا, لیکن پھر بھی چونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی تو میں نے کہا میں اس کے اوپر گفتگو کر دوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے بالخصوص تفصیل کے ساتھ, اور ہمارا جو اس وقت مین میڈیا ہے اس میں یہ ساری ڈسکشن میرے حوالے سے ہو چکی ہے. جو بلو پرنٹ ہے وہ آپ کو کلیئر ہے, اس میں مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلا مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا 28 اکتوبر 2017 کو, دوسرا ہوا پھر 14 مارچ 2021, اور تیسرا یہ پچھلے سنڈے کو. برل یہ اس لیول تک تو نہیں, لیکن برل اٹیمپٹ کی تو کوشش کی گئی 23 اکتوبر 2022. اس دفعہ چونکہ ہماری سیکیورٹی اس حوالے سے کافی الرٹ تھی تو وہ زیادہ ایکسٹریم تک معاملہ جا نہیں سکا اللہ کے فضل سے, اور وہ ایشو ایڈریس ہو گیا. اب اس کے حوالے سے کافی ساری گفتگو تو آپ میڈیا کے اوپر سن چکے ہیں کہ پروگرام کیسا تھا, اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا, کس لیے آیا تھا. ایف آئی آر کی کاپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے. ظاہر ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے، جو بالکل ریئل ٹائم ہماری آبزرویشن تھی، جو اس کے بیانات تھے وہ ہم نے اس میں اسی طریقے سے ایز اٹ از ڈال دیے. چونکہ اب یہ معاملہ سب جوڈیسی ہے، یعنی کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، لہذا اس حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو تھے. ظاہر ہے جب تک تحقیق کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے، آپ خام خواہ کسی کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کر سکتے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن جو اس شخص کے اپنے بیانات تھے، اور ظاہر ہے کوئی بالکل بھی بچہ نہیں ہے، آلموسٹ 20 سال تو اس کی عمر ہے، تو وہ ہم نے ریئل ٹائم ویڈیو میں ریکارڈنگ کر لی تھی. کچھ چیزیں تو سینسر کر دیں گے، اور کچھ اگر ضروری ہوئی تو ہم ویڈیو اس میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے. چونکہ ساری گفتگو پنجابی میں ہوئی بھی ہے، تو اسے رومن اردو میں نیچے ٹرانسلیٹ کر کے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ اس حوالے سے کیا بات کر رہا ہے. اب اس میں جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے، اس کا عکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے ہی انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے ہی انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں، تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش الحمدللہ. تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، وہی کوئی یہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، قادیانی اور لانتی اور ایجنٹ، اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تھے، سیدھی سی بات ہے. یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے، بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو، چاہے مرا ہوا بزرگ ہو، چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو، ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکاتب فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی، ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. اور اس کی ہینڈ ریٹن رجسٹرڈ جو تھا، جو ہم نے پکڑا، اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے، جو اس نے خود بتایا ہے اس مفتی کا نام بھی، مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا، جس نے فائنانس کیا، وہ کتاب C++ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے، آپ اسلام قبول کر لیں، اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی، الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا، تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں، ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں، لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہے. اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو, یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی درائل تو ختم ہو گئے ہیں, ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے, لہذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے, غم ہے, جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا, ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے, لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے, کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے, مرضی کی آیات, مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی, کوئی سلیبس لکھا ہوتا, پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری, قرآن ہو, بخاری ہو, مسلم ہو, ترجمے ہمارے, علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے, اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے, ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات, بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے, ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے, یہ کام تو کسی نے کرنا ہے. اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اتحاد امت کی, وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے, ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے, اس پہ ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد, آمین. اچھا, یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی, ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, پلس ایف آئی آرز تو ہیں ہی ہیں, تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں, سو کالڈ عاشقان فرقہ, یہ عاشقان فرقہ ہے, اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ہاں, ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید, اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں. تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے, آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو, میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا, لیکن میں نے تو ریل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں, اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے بھی, اے مفتی صاحب بھی, انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. واہ واہ, منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی, تینا بندیا نے, تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے, اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار, اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود, انکار. ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ، ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی، کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں. البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو باقی اشکان فرقہ ہیں نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے، آپ کو پتا چل گیا میں کن کی بات کروں، ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے، اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا، اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو، اگر ہزار سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں، اے تو شاہی کوئی نہیں، اے تو انہوں نے مننے والے نے، تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے، تو اس لیے کوئی حرام کن بات تو نہیں ہے، یہی کچھ ہے. تو ان اشکان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر، منتوں پہ، اور سہتے جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق میں سمجھتے ہیں، ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں، ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا، بعد میں سٹام پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ، اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے، اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. تو یہی کچھ ہونا ہے آخرت میں بھی، یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے اپنے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب مختصراً میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. ان دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے، ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتا ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نہ چھڑ دو. آلے تک نہیں تمہیں پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جے میں اتنا ہی لمبا پا لیا تو پھر کہنا. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کچھ شاید سمجھتا ہی نہیں ہوں. تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چڑھنے جی پچھو لے گئے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلیت ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا, انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈلنا تھا وہ ڈل گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں. 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا؟ ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا؟ میں بریلوی کیوں ہوا؟ کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں, انہی میں سے نکل کے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا, رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا, تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں. اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے, تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جناب V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جیسے کھا گیا جے, مدرسہ اتھے ہی کھلوتے آ جے, اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم, کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے, اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے, خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے, ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نے خود پڑھا ہوا انہوں نے, جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروعات لکھ دی، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا بھاو الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہاں بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم، قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا عشر ثانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی جی جی انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے. صراط الذین انعمت علیہم احمد بریلوی صاحب ہے جی جی جی جی جی. کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین، انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا؟ جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم. نہیں اس تو اگے، اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار. فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالوورز، لاکھوں علماء فرقوں کے، اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے، ان کے مولوی فارغ کر دے، تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا پھر؟ وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائیٹیریا بنانا ہے آپ نے، کرائیٹیریا قرآن و سنت ہے، چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا ہی ہے. اب وہ پہلا جو جرم ہے اس کے اوپر میں مختصر بولوں. جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. دو فرقوں کی ایکسیپشن ہے، اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں، وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے، تو انہی میں سے نکلا نا. اور حنفی تھا، بغیر رب الیدین کے نماز پڑھتا تھا، اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رب الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں، اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رب الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے ظاہر ہے جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا. ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اہل حدیث بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھو نماز کس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، تمہارے حنفی بھائی نکلیں گے وہ. اب تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے ان کے جو اس وقت موجودہ خلیفہ صاحب ہیں سو کالڈ، انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. فالو جنرلی امام ابو حنیفہ فتاوا and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jamaat Ahmadiyya. تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. تو ان کو وہ سنیوں میں سے ایک فرق ٹوٹ کے الگ ہوا، ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا، ان کی ہم تکفیر کرتے ہیں. دوسرا فرقہ ایک شیعہ کا ہے، وہ یہاں پہ تو ایز سچ نہیں پایا جاتا سوائے چاند ایک غالی ذاکرین کے، زیادہ تر تو وہ شام کے اندر ہے. نصیریہ جو حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ علویت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بیلنس ہو گیا جی. سنیوں سے بھی نکلا ہوا ایک فرقہ, اس کی بھی تکفیر ہو چکی ہے, اور شیعہ سے نکلے ہوئے ایک فرقے کی بھی تکفیر, اور اس طرح کی تکفیر کہ سنی شیعہ متفق ہیں اس تکفیر کے اوپر. یعنی قادیانیوں کو صرف سنیوں نے کافر نہیں قرار دیا, سنی سے مراد میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور جتنے سو کالڈ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی سب, بلکہ شیعہ نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اور اسی طریقے سے جو شیعہ کا فرق تھا ٹوٹ کے الگ ہونے والا نصیریہ, اس کو صرف شیعہ نے کافر نہیں اتنا شری نے قرار دیا, بلکہ اہل سنت نے بھی ان کی تکفیر کی. لیکن حیران کن بات ہے کہ جو مسلمان کلیم کیے ہوئے نا, یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے. اور میں نے کئی سالوں سے یہ بارہا چیلنج دیا ہے, علمی چیلنج, کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک عالم دین جسے اس کے فرقے کے لوگ سب سے بڑا مانتے ہو, وہ ہمیں یہ ریٹن میں فتویٰ دے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ مانتے ہیں, جہنمی مانتے ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن وہ عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے اپنے انہی عقیدوں پر اگر مر گئے جو اب وہ کلیم کرتے ہیں. تو آپ کو اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ایسا نہیں ملے گا جو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے. ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں چلا جائے گا. ہاں ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفاع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے بریلوی کہیں گے کہ اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. پھر آگے پوچھے کون سا اہل حدیث ہے جو گستاخ رسول نہیں ہے, وہ کہیں گے سارے گستاخ نے, شکلیں نہیں دیکھ رہے نہ دیا. تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں جو ہوں وہ مسلمان مانتا ہوں باقیوں کو. اس طرح کی سٹیٹمنٹ چاہیے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں انہی عقیدوں پر مر گئے تو جنت میں چلے جائیں گے, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹلی کافر کہتے ہیں. ڈائریکٹ کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے, پھر جوڈیشری میں ایسے بندوں کے خلاف کیس ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں, اس لیے وہ ڈرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا پہلا جرم جو میرا تھا, جو تین بڑے جرائم تھے ان میں سے ایک یہ کہ میں مسلمان مانتا ہوں یہ کافر مانتے ہیں. اور یہ کافر کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں چلے گا, ان کی چندہ بک قائم نہیں رہے گی, ان کے مدرسے الگ نہیں ہوں گے, کیسے ہوں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ جذباتی باتیں کہیں لکھی بھی دکھائے, تو میرا جو عقیدہ ہے وہ تو میرا ویڈیو سے آیا ہے, مجھے تو لکھا ہوا دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ان کے بڑوں نے لکھ کے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت, جس میں انہوں نے فتوے دیے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کا جو ذبیحہ ہے, یعنی اگر کوئی وہابی, اور اعلی حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو, اگر کوئی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے تو وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابی, اور پھر بریکٹ خود کھولی, دیوبندی, اہل حدیث, رافدی یعنی کہ شیعہ, اور سال لکھا قادیانی. ہاں اگر یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا, یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. مرتد کا مطلب یہ کہ دین چھوڑ گئے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, یعنی یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے, اور قادیانیوں کی صف میں لا کے ان کو کھڑا کیا ہے ان سارے فرقوں کو. اچھا پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے, اس کی پروف ریڈنگ کی ہے, اور اینڈ پہ انہوں نے باقاعدہ اس کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ جمع کیا اور بڑا اچھا کام کیا ہے. اس پہلے حصے میں موجود ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے حضرت سے اور بیٹا وہاں موجود ہے, اب بیٹے کو یہ تربیت دی جا رہی ہے, اور بیٹا کون ہے؟ وہ جس نے نام لکھی ہے, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, مصطفیٰ رضا خان نوری, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, جنہیں مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا. یہ مفتی اعظم انڈیا کی تربیت ان کے ابا جی یہ کر رہے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے, اور اعلی حضرت سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جب جماعت ہو رہی ہو یا الگ پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. چلو, ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے ہوں کہ اس سے مراد وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ رفع دین کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ نہیں, وہ تو دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے ہیں, مسئلہ عقیدے کا تھا, وہ اگلے سوال میں کلیئر ہو جائے گا. دوسرا سوال اسی بندے نے کیا کہ حضرت وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا, کفار کی مسجد, ہاں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سوال ہو رہا تھا وہابیوں کی مسجد, ویسے یہ بھی اعلی حضرت کی غلطی ہے, میں نے ہائی لائٹ کر دی, آپ کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت کا, مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے. دیکھیں نا, قادیانیوں کو نہیں لکھنے دیتے نا یہ مسجد. تو ہمت کرو, جو بندیاں نو اہل حدیث اور شیعہ نو بھی مسجد لکھنے تو روکو, کو عبادت گاہ آنے نہ دیا. تو انہوں نے کہا مثل گھر کے ہے, مراد یہ کہ جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مثل گھر کے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے, جو پانچ خوبیاں نبی علیہ السلام کو دی گئی ان میں سے ایک خوبی یہ تھی. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر تیسرا سوال اس بندے نے کیا کہ اذان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ جی وہابیوں کی نماز کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر کسی نماز ہی نہیں ہو رہی, اذان کی تو ہونی ہے, البتہ اللہ اور اس کے رسول کا جب نام آئے تو آپ عز و جل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, باقی نہ ان کی نماز نماز, نہ ان کی جماعت جماعت, نہ ان کی مسجدیں جو ہیں مساجد, اور نہ ان کی اذان اذان. اور پھر حسام الرمین جب انہوں نے لکھی, جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے, اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی سارے دیوبندی کافر ان کے نزدیک, اور لکھا کہ مرتد ہے, اور اس پہ اجماع ہے, اجماع ان کا اپنا. یہ اندھا اجماع کی بات کرے نا, انجینئر صاحب پہ اجماع ہے, تو کہا کریں کہ آپ پہ بھی اجماع ہے مخالف فرقے کا جس کو آپ اجماع مار رہے ہوتے ہیں. اور اس کے جواب میں, اور اس کتاب کا نام دیکھیں, ہرمین کی تلوار, اور جواب میں لکھی المحنت عن المفند, شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل مال لکھی ہے, ان کے پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری نے, انہوں نے نام رکھا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر, اور پاگل بابا احمد بریلوی کو کہا, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے انبیاء اکرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. دیکھو کدھر کدھر جا کے یہ اپنی نسبتیں ملاتے ہیں, نبیوں سے نیچے بات نہیں کرتے اپنے بزرگوں کے بارے میں. چیپٹر کلوز ہو گیا, دونوں نے ایک دوسرے کو نکال دیا. اہل حدیث تو ہے ہی مسکین ہے, ان کو کیا کوئی سمجھتا ہے؟ اہل حدیث کو تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے. المحنت کے اندر انہوں نے لکھا ہے محمد بن عبد الباب اور ان کی جماعت جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ہاں یہی بات احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات کے تھے, انہوں نے جاہ لگ میں بھی لکھی ہے. بیسیکلی دونوں نے خود نہیں لکھی, اپنے ایک بابا جی سے نقل کیا ہے, اس کو مرے ہوئے بھی کوئی 200 سال بھی نہیں گزرے. ابن عابدین شامی 1252 ہجری میں وہ فوت ہوئے, اس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا تھا رد المختار, اس میں اس نے لکھا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا, تو یہ وہ سینگ ہے جو نکلا ہے. تو یعنی وہ اپنے پرانے بزرگوں سے انہوں نے نقل کیا ہے, اس کے اوپر متفق ہیں. اور اہل حدیث تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں دونوں مشرک ہیں, تقلید کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ بھی شرک کر رہے ہیں, اور باقی یہ بزرگ پرستی میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, قبر پرستی کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں, سارے تصوف کے سلسلوں کو مانتے ہیں, وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے. آپ البریلویہ کتاب احسان علیہ صحیح صاحب کی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں. تو سارے کے سارے اسی طریقے سے, اور یہ سب کچھ میں نے نہیں کروایا, کوئی کہے کہ میں کروایا جا کے. یہ میرے تو پہلے کا کام ہویا ہے. اچھا اب دوسرا جرم جو کہ ہم فرقہ بنانے کے, مدرسہ بنانے کے, جماعت لانچ کرنے کے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف کیوں ہے, کیونکہ بیسیکلی اسی وجہ سے آپ دوسرے بندے کو سپیس نہیں دیتے اور اس کی سچائی کی بھی آپ کبھی تعریف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ایک اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے. اور جب چندہ انوالو ہو جائے پھر تو ظاہر ہے سرکار, پھر آپ کو پتا ہے وہ تو لوگ مزاق کے اندر کہتے ہیں جی پانچواں فرض تو یہ حج جو ہے, وہ پانچ جو فرائض آئے ہیں کلمہ, نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج, اور چھٹا وہ کہتے ہیں روٹی ہے. ویسے یہ چھٹا تو وہ احترام سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا پہلا فرض ہے دین کا. تو وہ چندے اس صورت میں ہی قائم رہیں گے کہ جب آپ اپنی علیحدہ آئیڈینٹی قائم رکھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ کام کریں, دیکھیں 14 سال ہو گئے مجھے سنتے ہوئے, میں نے اپنا ایک فرقہ بنا لینا ہے, تھی دیکھ لینا ہے انہیں ایک مسجد بھی بنانی ہے اپنی, یہ سارے کام کرے گا, مدرسہ بھی پڑھائے گا اپنا, دیکھنا تو بندے بنا بنا کے کٹے گا. دیکھ لو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھنا انہیں دعوے نبوت کر دینا ایک دن. تو ان کے ساتھی کو کہتے تھے حضرت ان کو جواب دیں, اس زمانے میں تو ایسا کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میڈیا تو نہیں تھا. تو مودودی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا, انہوں نے فرمایا کہ میں دعوے نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کر انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا. اور وہ دنیا سے چلے گئے, 40+ ایئرز ہو چکے ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے. تو کیا ان کے جانے کے بعد ان سارے مولویوں کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جو یہ کہتے تھے یہ دعوی نبوت کرے گا؟ لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر موہریں لگی ہوئی ہیں, ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی. تو یہ اس چکر میں ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ سمجھیے گا آپ, میں امام مسجد کی تنخواہ جو قرآن پڑھانے کی یا مسجد کی خدمت کی وہ لیتا ہے, سوائے ایک استثناء کو, نماز پڑھانے کی تنخواہ کو تو میں جائز نہیں سمجھتا. باقی ساری جتنی خدمات ہیں اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں تنخواہیں ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے, میری تو اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. لیکن اس پیسے کے ذریعے یاشی کرنا کہ اسلام آباد میں ایک بندہ 10 سال پہلے سائیکل پہ آیا ہے اور آج اس کے نیچے جو ہے وہ ہونڈا سیوک آ گئی ہے, اس کا الگ سے مکان بن گیا ہے, جو کہ وہاں 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی اپنا مکان نہیں بنا سکتا, وہ بھی جب ریٹائر ہوتا ہے اور کٹھا پیسہ ملتا ہے تو کوئی چھوٹا سا 4-5 مرلے کا مکان بناتا ہے, وہ جو حلال کی کھا رہے ہیں. جو آرام کھانے والے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو دنیا میں ہی جنت بنائی ہوئی ہے نا, آخرت تو انشاءاللہ ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے نا, انہوں نے دنیا میں جنت کما لی. میں ایماندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ امام مسجد یا خطیب جس کی 25-30 یا 40 ہزار زیادہ تنخواہ ہے, وہ کس طرح یہ سب کچھ کرتا ہے؟ چندے میں سے کھاتا ہے ظاہر ہے, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی برکت پڑ گئی ہے, تو وہ چندے میں سے کھا رہا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ کام کیا یہ بھی کرے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی الزام لگائیں. تو میں نے تو کئی دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 3 چیزوں کو ہمارے پلیٹ فارم پہ کوئی جگہ نہیں ہے, دولت, شہرت, عورت. یعنی اس میں کوئی انوالومنٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی ہمارا پلیٹ فارم اس طریقے سے مرد و عورت کا کوئی اختلاط کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سسٹرز کام نہیں کر رہی, وہ سسٹرز میں کر رہی ہیں, میرے ساتھ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے پہلے ان کی شاگردنیاں ہوتی ہیں, بعد میں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہم نے نہیں رکھا ہوا, دولت کا کوئی فتنہ نہیں رکھا ہوا, شہرت کا نہیں ہے. دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہیں کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ضرورت ہی نہیں جانے کی, کیا فائدہ؟ ہم بیان کر رہے ہیں, آپ سکون سے وہاں بیٹھ کے دیکھیں تسلی سے, کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ وہ پرانے زمانے کے مسئلے ہوتے تھے, اب تو ہم آپ کے موبائل کے اندر آپ کے بیڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں, تو ہمیں کسی پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہے؟ جب ہم گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, حافظہ اللہ تعالی, ہاں واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ, ہاں آیت اللہ یوٹیوب, یقین کریں اللہ کی نشانی ہے اس پلانٹ ارتھ پہ, چند بڑی جو اللہ تعالی کی نشانی ہے ان میں سے ایک یوٹیوب ہے. دیکھیں وہ لوگ جو میڈیا کو دھوکہ دے لیتے تھے اور انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر میک اپ کیے ہوئے تھے, آج دیکھیں چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, اداروں کے لوگ ہوں, کس طرح ان کے چہروں سے میک اپ اترے ہیں. اس سوشل میڈیا کی برکت سے. اور کس طرح یہ اب آ کے عوام کو اکاؤنٹیبل ہوئے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں. یہ ساری کی ساری برکت جو ہے سوشل میڈیا کی ہے. تو اس کے آگے آپ کوئی باندھ نہیں باندھ سکتا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو یہ کام تو میں کر نہیں سکتا, تو یہ چاہتے ہیں یہ بھی کریں تاکہ ہم اس کے اوپر بھی کوئی الیگیشن لگائیں کہ جس نے یہ کر دیا, فلاں جگہ چندہ کھا لیا, فلاں جگہ یہ کر لیا, فلاں جگہ. تو وہ تو اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ کون سی کمزوریاں. کہتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھے. عقل مند وہ نہیں جو اپنی غلطی سے سبق سیکھے. یہاں تک تو بات جانی نہیں چاہیے. دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھے کہ انہوں نے یہ کیا اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا. اب آخری جو تیسرا جرم جو میں نے کہا سب سے بڑا ہے وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی غلط بات دیکھیں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, ان سے سوال کریں کہ بھائی یہ جو آپ نے آیت اور حدیث کے حوالے سے ایک تشریح بیان کر دی ہے یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے ذرا بتائیں, یہ آپ کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں یا اس شخص کی تعلیمات ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو نبی الاسلام کی یہ خوبی ہے. اب یہ سوال ان کے لیے گالی ہے. کل تک یہ کہتے تھے لوگ ہم سے مسئلے نہیں پوچھتے, اب لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ پوچھو, پوچھو بھی ویسے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہے. تیری کیڑی رائے ایسی دیکھنی ہے بھائی, یہ تو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے, وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو تلاش کرتے تھے. اب یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے, میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, میں آج اس طرف جا ہی نہیں رہا. جو ہمارے ریگولر سننے والے انہیں پتا ہے کہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت یہ ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی ویریفائڈ نہیں ہے نہ صرف, بلکہ دوسرے فارغ ہو گئے ہیں. دوسرے اب کوئی بھی بات کریں لوگ کہتے ہیں جی دلیل دیں, ہمیں شک ہے کہ آپ نے پہلے بھی فراڈ بیان کیا تھا, آپ بھی فراڈ ہی نہ کر رہا ہوں. ہمارے علاوہ اگر کوئی دنیا میں تھوڑا بہت کام کسی نے کیا ہے نا اس حوالے سے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک, لیکن وہ بھی بہت محدود, وہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ جو کچھ ایشوز تھے ان کے اوپر. اصل مسئلے تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے, اس کے اوپر تو کسی نے نہیں بات کی. دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز, چاہے کرنٹ افیئر ہو, خواب وہ پرانے مسئلے ہوں, نئے مسئلے ہوں, عقیدے کے اختلاف ہوں, فروعی اختلافات ہوں, سب کے اوپر الحمدللہ ہماری ویڈیوز اویلیبل ہیں اور ایک ایک چیز ہم ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ بیان کرنے نے ان کی کریڈیبلٹی تو ختم کی ہی کی. اب لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے, لوگ کہتے ہیں جی دکھائیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھی کہاں ہوئی ہے, پھر ہم مانیں گے ادروائز ہم نے نہیں ماننی. اور یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ان سے کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی تک تو لوگ ان سے یہ پوچھتے نہیں تھے, کہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ہم پہ اعتماد کریں, ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. انہیں کہ ہاں اگر آپ کا مخالف اتنا بڑا عالم دین آپ کی نظر میں جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ بھی تو آپ کے بارے میں ہی سوچتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ جب فرقوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوں, ایک نیا بندہ اٹھ کے کس طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت تک پہنچا سکتا ہے, اس کے اوپر میں نے کافی عرصہ برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد ایک ڈاکٹرین لانچ کی, اور وہ پہلے دن سے کی ہوئی ہے اور اسی کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ ڈاکٹرین یہ تھی کہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دو. اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں. آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھا ہے جس کے آگے وہ بہت بڑا ایک بمبو لگا ہوا ہوتا ہے لوہے کا, یہ مختلف ناکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کے پیچھے اتنا بڑا ایک پتھر ہوتا ہے, اس پتھر کا وزن جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ بس ہلکا سا اسے سہارا دینا تو وہ اتنا لوہے کا اتنا بڑا جو سٹینڈ ہے وہ اٹھ جاتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ پتھر اس کا وزن اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. تھوڑا سا انہوں نے اس کا وزن اس کی نسبت کم رکھا ہوتا ہے, بہت معمولی سا, اور وہ آپ ہاتھ سے یوں کرتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے, ادروائز اس کو کون اٹھا سکتا ہے. بس ہم نے یہی کیا ان کے ساتھ. انہوں نے جو بیریئر لگائے ہوئے تھے نا دوسروں کو فارغ کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے, میں نے راتوں رات ان کے جو بیریئر ہیں نا ان کے پیچھے پتھر فٹ کر دیے, اور وہ ان کو لگے نہیں کہ یہ پتھر فٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی ڈاکٹرن پہ تھے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, بریلویوں کی ڈاکٹرن پہ میں نے یہ, اس کو میں نے انجینئرز ڈاکٹرن کا نام دیا. ان کے بمبو کے پیچھے جو میں نے وہ پتھر فٹ کیا نا وہ یہ کیا کہ یہ دیکھیں دیوبندی جو ہے یہ انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کروایا تو بڑے خوش ہو کے انہوں نے پتھر لگوا لیا کہ تو ہماری بات کر رہے ہیں. اور جب پتھر لگ گیا نا پھر اچانک ہم نے آ کے ہاتھ رکھا چشتی رسول اللہ انج اٹھیا ہو جناب اور سارے کا سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا. جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا نا جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا. شبلی رسول اللہ نعوذ باللہ سبحانی ما اعظم شانی نعوذ باللہ لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ. اب یہ میں دوبارہ بولوں گا مجھے بڑی تکلیف ہوگی. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں آپ کو تو پتہ ہے, آپ کو تو اشارہ کروانے کی دیر ہے. اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں. یہ میں نے ان کی گستاخیاں ہائلائٹ کی تو ان کے اصول کے اوپر ان کو گرایا. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں بھی کوئی آگے چیلنج کرے گا. یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہی لوگوں کو گستاخ کہنا ہے. اب جب یہ نکلا تو پبلک کو تو انہوں نے پہلے ہی پڑھایا ہوا تھا کہ گستاخ رسول جو ہے مردود ہوتا ہے. اب ان کی اپنی پبلک نے کہا کہ سرکار دسو یہ تو تہاڈے گھر بھی کھورا نکل آیا ہے. اب اس کے بعد مجھ پہ غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ ہاں ایک صورت میں غصہ نہیں کھائیں گے اگر یہ مخلص مسلمان ہوئے تو. مخلص مسلمان ہوئے تو کہیں گے جی استغفر اللہ, چاہے ہمارے نے پڑھایا چاہے دوسرے نے, فارغ ہے. چاہے ہمارے نے گستاخی کی چاہے دوسرے والے نے کی وہ فارغ ہے. لیکن یہ بات کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب پھر ہمارے مجدد ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. سرکار میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں, آپ علیحدہ سے توبہ کر لیں, پبلکلی بتا دیں اور اس میں بے شک کہہ دیں کہ انجینئر کی وجہ سے نہیں, ہمیں خود احساس ہو گیا اس چیز کا. لیکن کم از کم یہ کریں. اور یہ میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں, حقیقت مان. آپ یہ اگر نہیں کریں گے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ اڑے رہیں گے آپ کے ساتھ لوگ آپ کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ آ جائیں گے. میرے ساتھ نہیں سرکار, میں نے تو اپنے کبھی فالوورز بھی نہیں کہا, اسٹوڈینٹس کا ہے. اور کر لیں گے ہم تو ون ون سچویشن میں, تو ہمیں فائدہ ہے, پھر ان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے جو رٹ لگائی ہوئی تھی وہ تھی کہ جی ہے تو یہ بھی انفی ہیں بریلوی بھی ہم بھی, لیکن یہ شرک کرتے ہیں, مزاروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم نے راتوں رات پتھر ایک فٹ کر دیا ادھر, جو ان کے قبر پرستی کے واقعات تھے بریلویوں کے, وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر ساتھ ہی جب ہم نے بتایا کہ قاسم نوتوی صاحب نے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں 2 مولویوں کی صلح کروائی اور واپس چلے گئے, اور آپ کی المحنت کے عقیدوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں نعوذ باللہ, اور قبر مبارک میں حضور کی زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں, یہ 3 عقیدے اور کافی ساری چیزیں. اور جو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا خلافت راشدہ حق چار یار, تو ہم نے بتایا یہ خلافت راشدہ حق چار یار کو نہیں مانتے, یہ سیاست معاویہ زندہ باد مانتے ہیں. تو دیکھیں کیسے ہم نے ان کے چہرہ سے نقاب اتارا ہے. دیکھیں ہمارے جہلم شہر میں کل امیر معاویہ ریلی نکلی ہے اور جو جھنڈے اٹھائے ہوئے اس پہ خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے, خود ہی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کولو فیل میں تضاد. بھائی خلافت راشدہ حق چار یار ہے نا, تو پھر جو خلفائے راشدین کا مخالف ہے نا اس کی سیاست زندہ باد نہیں ہوگی. نہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں زندہ باد تھی. سرکار ہم بعد کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو سفین کی بات کر رہے ہیں. بعد کا بھی ہم نے آپ کا پول کھول دیا ہے, وہ چھوڑ دیں, آپ ایک لادہ سے ٹاپک ہے. ہمیں بتائیں مولا علی کے دور میں یہ کیا تھی, ٹائم کیا مت تک سے جواب دو اس گال دا. تو وہاں انہوں نے جو لبادہ اڑا ہوا تھا صحابہ کا دفاع, صحابہ سے مراد اور جناب دن منا رہے ہیں صحابہ کرام کے. بھائی عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن ایک دن منا کے بتاؤ نا, تاکہ پھر لوگ پوچھیں کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. ہاں جی صحابہ کی اولادوں کہ ہم ماننے والے ہیں. ہاں تو محمد بن ابی بکر کا قاتل کون, عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون, عبداللہ ابن عمر کا قاتل کون, کھورا انہیں کار نکل آئے گا. ہم تو سارے صحابہ کے دن مناتے ہیں اللہ کے فضل سے, ہمیں تو ہر محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے, ناسبیوں کے خلاف بھی رافضیوں کے خلاف بھی. تو یہ ان کا پردہ چاک ہو گیا. اہل حدیث کی اسٹرینتھ تھی. وہ کہتے تھے دیکھیں ہماری توحید تو بڑی زبردست ہے, بالکل کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم سے, سب سے بڑی چیز نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری مسلم میں. انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی, اور پھر پوری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے ایک فرقے کی موت ہو جائے گی, اور اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی. اب یہ اپنی موت ٹال سکتے ہیں ابھی بھی, بلکہ قبر سے بھی نکل کے باہر آ سکتے ہیں روحانی طور پہ, صرف مان لے کے صحیح لکھا ہوا ہے. ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں, لیکن یہ اڑے ہوئے ہیں, اور اڑے ہونے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ صرف مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. جہاں کہیں ان کے خلاف کوئی بات آ جائے جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے اپنے فرقے کے اعتبار سے, وہاں یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تو سارے میں عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں, ابھی فروعی مسائل اگر میں ڈسکس کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میں آپ کو بس دو لیکچرز بتا دیتا ہوں تاکہ میری فکر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچ جائے. ایک تو مجلس نمبر 50 میرا انٹرویو ہے جس میں مجھ سے 22 سوالات ہوئے ہیں, 4 گھنٹے کی آلموسٹ وہ نشست ہے. جو آپ سوال سوچ سکتے ہیں نا وہ اس میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا, اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے باہر کبھی بھی کوئی میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے وہ اتنی محنت سے کام ہوا تھا اور وہ آج تک ویلڈ ہے. اور دوسری میری جو نشست مجلس نمبر 100 جو اسپیسیفکلی ریکارڈ کی تھی, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, جس دن میں نے پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنی کھڑی کی ہوئی کوالٹیز کے ساتھ, ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. اس میں آلموسٹ 50 کے قریب ایگزامپلز ہیں اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بابوں کو نہیں مانتا. بھائی ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانیں گے. جن بابوں نے عزتیں کتابوں کی بنیاد پہ ویل کی اور اب ان کتابوں کے ساتھ غداری کریں تو ان بابوں کو ہم کیوں مانیں؟ مجھے بتائیں کسی دیندار بندے کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے, قرآن کا ماننے والا ہے, حدیث کا ماننے والا ہے. اگر وہ اللہ رسول قرآن اور حدیث کے ساتھ غداری شروع کر دے تو اس کی عزت کیسے کریں ہم؟ آپ بتا دیں. عزت کروانی ہے ٹھیک ہے, پھر اپنے آپ کو کوئی اچھا کرکٹر بنا کے پیش کر دے, اچھا ہاکی کا پلیئر بنا کے پیش کر دے, دین کے پلیٹ فارم سے آئے گا تو سر پھر دین میں قرآن اور سنت کو جو ماننے والا ہے اسی کی عزت ہوگی. یہ بڑی خدمات ہیں جی, گوروں کی بڑی خدمات ہیں. یہ جتنے اس وقت کتابیں ہیں یہ گوروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپی ہوئی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے نا اندر کیا لکھا ہے. اچھا ہے گوروں کے لیے اندر دیکھنا ہے, اپنے واسطے اندر کٹ کے بھی داس دیکھیے تو نہیں دیکھنا. تو ان کا ڈبل معیار ہے. بخاری مسلم حدیث سے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ کوئی ہمیں دونس نہ لگائے کہ جی فلانے نے کلمہ پڑھایا اور فلانے جائیں جرمنی میں ہزاروں کافروں کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھا کے اپنے فرقے کے اندر داخل کر دیے. ہم تو کافر سمجھتے ہیں نا, تو وہ کلمہ نہیں پڑھا رہے. تو تبلیغی جماعت نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا کیا بریلویوں نے ان کا کلمہ مان لیا؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. بریلویوں نے جن کو کلمہ پڑھایا کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. تو سرکار 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں, ہماری دشمنی کیوں؟ ہم نے صرف یہ کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں بھی جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس یہ ان کو چپ گیا. کہتے ہیں ادھر تک رہیں بس آگے نہ چلیں. تو اللہ سے ڈرے. وہ مجلس نمبر 100 میں میں نے پھر 50 کے قریب اس طرح کی مثالیں کور کی تھی, اور جب اس کو بریف کیا تو پھر سینکڑوں باتیں. یعنی زندگی میں ایک ویڈیو جو ساری کی ساری فکر کو بیان کرتی ہے وہی مجلس 100 ہے, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. باقی جو ہم نے سلوگنز بلند کیے ہیں یہ دماغ کھولنے کے لیے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تاکہ آپ وابیت اور بابیت سے باہر نکلے اپنے آپ کو مسلم کے, اور نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابیت ہے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہیں گے ان کے مقابلے پہ کیوں نہ, بھئی انہیں کے مقابلے پہ تو کھڑے ہوئے میں اور میرے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, میرے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ پیرلل میں تعلیمات لیں گے قرآن و سنت کے خلاف تو آپ اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہو گے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، اور آپ نے چودہویں صدی کے مولویوں کو، کسی نے چوتھی صدی کے مولوی کو، کسی نے چھٹی صدی کے مولوی کو اپنا امام مانا ہوا ہے، اور پھر اس کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. اگر قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ریفرنس دے ہم اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہوگا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے ہم نے اتارے ہیں، پھر ان سلوگنز کے ذریعے صرف یہ بات آپ تک پہنچائی کہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، بات حق کرنی ہے، اور جو ہم نے آپ کے پرابلمز ہائی لائٹ کی ان کا جواب دینا ہے، اور ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے. یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں، قیامت سے پہلے پہلے کوئی آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جائے جو ان ساری چیزوں کا جواب دے جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے اصول کے اوپر. تو اینڈ پہ رزلٹ یہی نکلے گا کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والے منکرین زکات کو آب کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں؟ ظاہر نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہوئے ہیں. نہ صرف یہ منکرین زکات بلکہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے، رسول اللہ پر ایمان تو لائے تھے، یعنی زکات مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے نا، کافروں سے تو نہیں لی جاتی، تو یقیناً آپ علیہ السلام کہیں گے. البتہ آپ کو جنرل یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، اور یہ ہر نبی کے جانے کے بعد ہوتا ہے، بعض انبیاء کی تو زندگی میں ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو 70,000 حضرت موسیٰ کے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کو خدا مان لیا، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اس شرط پہ کہ سب کو قتل کیا جائے گا، سورۃ البقرہ میں آئے. پھر ہر قبیلے والے نے اپنے بندوں کو قتل کیا، اور یہ ان کی توبہ تھی، قتل مرتد کی سزا والی. توبہ اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوئی. تو یہ ہوتا رہا ہے، نبی اسلام کو ان جنرل یہ بتا دیا گیا تھا، اسی لیے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ میرے حوضے کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، اور فرشتے مجھے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو نبی اسلام کہتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملائکہ کے، وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. اور صحیح بخاری میں ایک طریقہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا. اچھا، اب ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں جو نبی الاسلام کے لیے ہر بات کا علم الغیب مانتے ہیں، تو یہ حدیثیں تو ان کے لیے مصیبت تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ نبی الاسلام تو آپ کو دنیا میں ہی بتا رہے ہیں نا کہ میرے حوضے کو اثر پہ لوگ آئیں گے اور میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور مجھے یہ بتایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے حضور کو پتا ہے. جی اجمالاً تو آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون کون ہوگا. اسی لیے تو نبی الاسلام تو سب کو ہی بلا رہے ہوں گے، پھر فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، تو فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں حضور کے ساتھ؟ انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، فرشتہ نہیں جھوٹ بول سکتا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. یہ نہیں ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اے بریلوی یہ بھی کر لیں جی. نہیں نہیں سرکار عربی چ نہیں ہے پنگے ہوں, یہ تاری اردو چ پنگے ہوں نے, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے. اچھا اب یہ جو جنرل ہے نا یہ تو اپنی جگہ موجود ہے, باقی تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں اپنے امتیوں کو عزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا. عزائے وضو تو سب کے چمک رہے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں وضو کیا, بد عقیدہ تھے صحیح عقیدہ تھے, پھر وہ پلسرات کے اوپر چھانٹی ہوگی, آب کوثر والے حوض کے اوپر چھانٹی ہوگی, کسی کی میزان عمل کے اوپر چھانٹی ہوگی, اس طریقے سے الگ ہوتے جائیں گے. تو نبی الاسلام کو جنرل تو پتا ہے, اسپیسیفکلی نہیں پتا, لیکن ظاہر بعد میں پھر ہمیں پتا چل گیا. سنن دارمی میں حدیث ہے المستدرک للحاکم میں ہے کہ نبی الاسلام نے یہ آیت تلاوت کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. تو آپ کو بتا دیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت کئی قبائل ایسے تھے جنہوں نے قریش کے ایک سردار کا عرب دنیا کے اوپر غلبہ مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا. اب بائی چانس وہ سردار پیغمبر بھی تھا تو انہوں نے اس کو ایک واریئر کے طور پر لیا کہ وہ واریئر ہے تو اب ہم اس کی بیعت کر لیتے ہیں, اس کا غلبہ اپنے اوپر تسلیم کر لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پیغمبر مان لیا. کنوکشن کے ساتھ پیغمبر نہیں مانا تھا, ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ثابت قدم بھی ہوئے, کچھ نہیں بھی ہوئے. اسی لیے پھر سورہ الحجرات میں کیا آیا کہ یہ عربی پینڈو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں, تو اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں, ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یعنی اسلام کا مطلب ہے کہ تم نے سر تسلیم خم کر دیا. ایمان تو بڑی دور کی چیز ہے, وہ تو بڑی محنت سے حاصل ہوگی. باقی غالی شیعہ اور رافضیوں کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ جو حضور کے جانصار ساتھی تھے اس سے مراد وہ لوگ ہیں, تو وہ بالکل بکواس ہے. میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات جو عموماً غالی رافضیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں, میں نے وہ ساری باتوں کے جواب اس میں دیے. نبی الاسلام پہ جتنے قاتلانہ حملے ہوئے, جو منافقین تھے 12 منافق, اس طرح کے سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کیے ہیں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک عیسائی فوت ہو گیا, سنی بریلی مسجد میں فوتگی کا اعلان بھی کر دیا اور جنازے والی چرپائی بھی دے دی. اب اسے لان تان کر رہے ہیں. جنازے کی اناؤنسمنٹ مسجد سے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہاں پہ کوئی اور گاؤں کے اندر, ویسے عموماً یہ تو چھوٹی چیز ہے, گاؤں کے اندر تو یہ بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں شخص سبزی لے کے آ گیا, تو جس نے تازہ سبزی لینی ہے گوشت لینا ہے وہاں پہ پہنچ جائے. تو وہ تو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں گاؤں کی اناؤنسمنٹ کے لیے اسپیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے مسجد کے اندر گم شدہ چیز کے اعلان کرنے سے منع فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اناؤنسمنٹ کرے تو کہو کہ تمہیں نہ ملے یہ چیز. ٹھیک ہے, مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا. البتہ گاؤں ایریا کی مسجد کو ایک اس حوالے سے ایکسیپشن حاصل ہے, ایک تو سپیکر والا سسٹم مسجد سے الگ کمرے میں ہونا چاہیے اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, وہاں سے آپ نے جو مرضی اناؤنسمنٹ کرنی ہے آپ کرتے رہے. مسجد کے اندر کوئی اناؤنسمنٹ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ جو شریعت اعتبار سے ثابت نہیں ہے. تو اس طرح کی اناؤنسمنٹ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے کی ہے. باقی جنازے کے لیے چرپائی دے دی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, چرپائی دے دی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. موجودہ دور میں گواہان کی موجودگی میں نکاح باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے, تو کیا طلاق دینے کے لیے ان شرائط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے جی, ہم تو کہتے ہیں ضروری ہونا چاہیے. قرآن پاک میں بھی سورہ طلاق کے اندر آیا کہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن جو شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا طلاق بہرحال پھر بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. اس کے اوپر کئی احادیث بخاری مسلم کی گواہ ہیں. بہرحال شیعہ اس معاملے میں سختی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں گواہوں کے بغیر طلاق بھی نہیں ہوگی. تو ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ بغیر گواہوں کی موجودگی کے طلاق نہیں ہونی چاہیے, تاکہ یہ جو تماشا لگایا ہے انہوں نے بات بات کے اوپر طلاق دینے کا, اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اور ویسے بھی قرآن کے اندر اس کو پریفربل کہا گیا. ایسی خاتون جو پریگنٹ ہو اس کی پہلے سے بھی اولاد ہو اس بنا پر اپنا کیا پریگنینسی گرا سکتی ہے؟ حرام ہے جی، قرآن میں تو ممانعت ہے، یہ قتل کرنے کے زمرے میں آئے گا. ہاں اگر کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے اور کوئی پرہیزگار ڈاکٹر جو اپنی قبر و آخرت کی فکر کرتا ہو وہ یہ گارنٹی دے دے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس پریگنینسی کو آگے بڑھانے میں، تو پھر آپ کوئی اس طرح کا اقدام کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک بندے سے نہیں کئی ایک لوگوں سے مشورہ کر کے. اول تو کوشش کریں گے یہاں تک نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر آ گئی ہے تو پھر اس طرح کے معاملے کو دیکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ معاملہ کس ایکسٹریم نوعیت کا ہے. ویسے عموماً ایکسٹریم نوعیت کے نہیں ہوتے، لوگ جان بوجھ کے یہ کام کرواتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو ایک مہینہ نہیں گزرا، ابھی تو دو مہینے گزرے فلاں. سرکار جیسے ہی پتا چل گیا اس کے بعد آپ نہیں قتل کر سکتے، قرآن کی روح سے یہ اولاد کو قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پریگنینسی کے دوران قتل ہو چاہے بعد میں قتل ہو، بہرحال یہ قتل ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ذرا واضح کرتے ہیں جی. بڑی دفعہ واضح کیا اللہ کے فضل سے، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں، میرا ایک کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ، اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے کھول کر بیان کیا ہے. آپ نے اگر اس کے پورے تفسیری درائر دیکھنے ہیں، نٹ شیل میں یہ کہ جن نمازوں میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے اس میں امام کا کام ہے وہ سکتہ دے تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ پڑھ لیں، اور اگر امام سکتہ نہیں دیتا تو آپ کا سن لینا کافی ہے. اور جو سرن نمازیں جس طرح زور اثر کی ہیں یا عشاء کی آخری دو رکھتے مغرب کی آخری ایک رکت، تو اس میں تو آپ پڑھیں گے ہی پڑھیں گے. سر آپ خلافت پہ اس غیر اسلامی سسٹم کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ یہ آپ نے خام خی میرے پر الزام لگا دیا میرے بھائی، اللہ آپ کو معاف کرے اس جھوٹ کے اوپر جو آپ نے کہا. ہم نے خلافت پہ تو اسے کبھی بھی نہیں ترجیح دی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کنگ شپ، ملوکیت، بدماشی، ڈکٹیٹرشپ، مارشل لا، اس کے اگینسٹ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. خلافت کے اگینسٹ کوئی نہیں بات کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں جناب کہ خلافت ہونی چاہیے، خلافت سے کون انکار کرتا ہے؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت مسلمانوں پہ ہوگی، جو مسلمان ہی نہیں ہوا ابھی تک اس کے اوپر خلافت کیسے آپ نافذ کریں گے؟ ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، پہلے آپ اسے اسلام میں داخل کریں گے، اسلام کے سارے قوانین بتائیں گے، پھر اس کے اوپر اسلامی سزائیں اسٹیبلش ہوں گی. غیر مسلموں کے اوپر تو اسلامی سزائیں نہیں ہوں گی. تو یہ تو کلمہ گو مسلمان ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. خلافت کا نظام اگر وی لاگس بنانے سے، خلافت کانفرنس کرنے سے، یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے سے آ جاتا ہے تو دیکھ لیں، اتنے عرصے سے لوگ کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ نے خلافت کا قیام ریئل سینس میں دیکھنا ہے تو یہاں سے ہو رہا ہے، یعنی مسلمان وہ تیار ہو رہے ہیں کہ جو اس خلافت کے اہل ہوں کہ اس معاملے کو آگے لے کے چل سکتے ہوں. باقی تو یہ علمی شہوت ہے، آپ پوری کرتے رہے. کیا امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے؟ جی بالکل اہل بیت میں سے ہوں گے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے، میرے ہی نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے. امام مہدی اور ساتھ میرا نام لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، میں تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. ایک ویڈیو تو آپ ضرور دیکھیں، امام محمد مہدی سے متعلق 12 احادیث. جاوید احمد غامدی صاحب کو رسپانس کرتے میں نے وہ صاحب کی سب بیان کی تھی. کیا صحیح بخاری کی وہ سیاہ پرچم والی حدیث شیعوں کے علم کو ثابت کرتی ہے؟ بخاری کیا پورے کتب ستہ میں کوئی سیاہ پرچم والی حدیث ہی موجود نہیں ہے؟ آپ کو کہاں سے مل گئی بخاری میں سیاہ پرچم والی حدیث؟ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ان چھ کتابوں میں. وہ حدیث جو ہے وہ حاکم کے اندر اور مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں بھی مسند احمد کے حوالے سے جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. تو نبی الاسلام کا جھنڈا کالا تھا اور وہ جنگوں کا جھنڈا ہے، گھر میں لگانے کے لیے نہیں ہے. مولا علی نے کبھی اپنے گھر کے اوپر کوئی علم نہیں لگایا. یہ جھنڈے اور جنگی لباس یہ گھروں کی ریکوائرمنٹ نہیں، کوئی بندہ گھر میں وہ زرہ پہن کے اور وہ خود پہن کے بیٹھے گا؟ آپ خود سوچیں، جھنڈے پہ تو سارے کہہ دیتے ہیں. اور یہ شیعہ کا جھنڈا بھی جب سے کالا ہوا ہے اس وقت سے شیعہ کی جد و جہد جو ہے نا وہ کافی کمزور پڑ گئی. جب تک ان کا جھنڈا ریڈ تھا نا, پہلے ان کا جھنڈا ریڈ ہوا کرتا تھا, یعنی خونی انقلاب, اب یہ سو کا جھنڈا ہے. اس لیے آپ دیکھیں وہ انقلاب والی بات اب کافی حد تک ڈیلیوٹ ہو چکی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ضرور جھنڈا لگانا لگائے, لیکن اسے دین بنا کے پریزنٹ نہ کریں. پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانا ہے, نون لیگ کا لگانا ہے, آپ نے فضل الرحمان صاحب کا لگانا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا لگانا ہے, اور کسی ملک کا لگانا ہے, آپ ضرور لگاتے رہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن اسے مذہبی ایکٹیویٹی نہ بنا کے پیش کریں. یہاں تو مذہبی جھنڈے بن گئے نا, بریلویوں نے میلاد کے جھنڈے جو ہیں وہ اسپیسیفکلی کس طرح وہ تین تین کلر اس میں دیے ہوئے ہیں, عبد القادر جیلانی کے مزار کا, احمد بریلوی کے مزار کا, اور پھر جو ہے گنبد خضرا کی نسبت کے ساتھ, اور اس طریقے سے دیوبند نے وہ خلافت راشدہ والا وہ پانچ رنگا جھنڈا اپنا کیا ہوا ہے. رات کو میں دیکھ رہا تھا ادھر, یعنی پورے مینار کے اوپر وہ جھنڈا لٹکا ہوا ہے جی, کئی تھان لگے ہوں گے اس کے اوپر, بس تقریباً 100 فٹ اونچا مینار ہے, اور اس پہ وہ ایک دھاری دار جس میں پانچ یعنی آپ سمجھ لیں کلر ہے, وہ اتنا بڑا جھنڈا اوپر سے لے کے نیچے تک. آپ کو تو یہ کہتے ہیں مزاروں کے اوپر چادر چڑھائیں گے, یہ کسی غریب کے کپڑے سلوا دیں, خود ان کے جھنڈے دیکھیں کتنے کتنے لمبے ہیں, اس کا بھی کسی غریب کو کوئی سلوا دیں. ہم تو نہ مزارات کے اوپر چادریں چڑھانے کے قائل ہیں, اور نہ اتنے لمبے لمبے جھنڈے. اس سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ صرف نمائش, اور کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے. کیا آپ اصول اربع کو صحیح کتاب احادیث نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو ان سے بھی اپنا موقف کیوں نہیں پیش کرتے؟ میرے بھائی 90% چیزیں سنی شیعہ کی کامن ہے, اخلاقیات کے اوپر, معاملات کے اوپر. اب وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا پلیٹ فارم ہے یہ اہل سنت کے منہج کے اوپر رکھا ہوا ہے. دنیا میں 85% مسلمان اہل سنت ہیں, اور میں بھی اس جو بڑی دراڑ میں اپنے آپ کو ایک سنی مسلم کے طور پر پریزنٹ کرتا ہوں. یہاں سنی سے مراد خدا نہ خواستہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا انفی شافی, مالکی, حنبلی نہ سمجھیے گا, نعوذ باللہ. اللہ کی پناہ کہ میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کروں, انہوں نے تو دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے. اس سے مراد سنی منہج, جس طرح امام مسلم نے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل البدعہ کی نہیں لی جائیں گی. اسی طریقے سے امام ترمذی نے کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, وہاں اہل سنت کا منہج. ظاہر ہے کہ جو دو بڑی دراڑیں ہیں سنی اور شیعہ, اس میں میں سنی منہج کو لے کے چل رہا ہوں, اور اس میں جو بنیادی اختلاف ہمیں عقیدہ توحید کے حوالے سے اور عقیدہ امامت کے حوالے سے ہے اہل تشیعوں کے ساتھ, وہ تو ایک بہت ہارڈ لائن ہے. بہرحال اس کے باوجود ہم مسلمان سمجھتے ہیں, اور یہ بار بار کہنا کہ ہم ان کتابوں کو نہیں پیش کرتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں سے دستبردار ہوتے ہیں, شیعہ اپنی کتابوں سے دستبردار ہوں, ہم دونوں اس کتاب پر آ جاتے ہیں جو ہم میں اور آپ میں کامن ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کون سی کتاب ہے یہ؟ اللہ کی کتاب. لوگ کہتے ہیں جی یہاں شیعہ کی کتاب کیوں نہیں رکھی؟ سرکار یہ رکھی ہوئی شیعہ کی کتاب, اس کے بغیر کوئی شیعہ مسلمان نہیں, اس کے بغیر کوئی سنی مسلمان نہیں. نہیں جی نیچے چلے. سرکار نیچے تو بعد میں چلیں گے. پہلی بات یہ کہ آپ جو عقیدے کلیم کیے ہیں قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں, پھر آگے چلیں گے. ہمیں فروعی مسائل سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جب تک کہ عقیدے اسٹیبلش نہ ہو جائیں کسی کے, تو اس لیے ہم مینلی اس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. جہاں کہیں کوئی تھوڑی بہت ضرورت پڑتی ہے وہاں میں نے نہج البلاغہ, اب نہج البلاغہ اگرچہ حدیث کی کتاب نہیں ہے لیکن اس کو جو ایک سمجھ لیں مقبولیت حاصل ہوئی ہے شیعہ کے ہاں, وہ حدیث کی کتابوں سے اصول کافی سے بھی بڑھ کے ہوئی ہے اور ایک عام بندے کی پہنچ میں بھی ہے, تو میں نے خلفاء ثلاثہ کے حوالے سے اس میں سے چیزیں پیش کی. تو بہرحال ہمیں انٹرسٹ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق عقیدے ہوں, اس کے بعد فروعی مسائل میں کوئی شیعہ کتابوں سے اپنے مسئلے اخذ کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی سنی سے کرنا چاہتا ہے, سنی کون سا پہلے سنی کتابوں پہ عمل کر رہے ہیں, انہوں نے بھی تو گڑبڑ کی ہوئی ہے. اگر سپوز کسی کے نزدیک شیعہ کی کتابوں میں گڑبڑ ہے تو سنیوں نے خود بھی کی ہوئی ہے, ہمیں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں اصل میں انٹرسٹ ہے ان عقیدوں کے ساتھ جن کی جڑ قرآن کے اندر موجود ہو. لیکن اگر آپ یہ کلیم کریں گے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیات ہیں جن کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹلی کوئی کشف, الہام, وحی یا کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہے, تو یہی تو ہمارا اختلاف ہے اہل سنت میں صوفیاء کے ساتھ اور شیعہ میں ان غالیوں کے ساتھ جو منصوص من اللہ اس عقیدہ امامت کو کلیم کرتے ہیں؟ کیا حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں؟ اس کی وضاحت کر دیں. یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے. مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے. شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے. یہ متاخرین کا عقیدہ ہے. اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب, انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے, لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی, انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اللہ کے بندو, یہ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے. یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو کہہ رہے تھے اور آپ نے آیت پڑھی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو صحابہ اکرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روحانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روحانی مائیں. اب مجھے بتائیں حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ختیجہ جو ہے حضرت ابراہیم کی ماں ہے, یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے؟ بھائی وہ تو پہلے گزرے ہیں. حضور تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا نبی علیہ السلام یہ کہیں گے خود سے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں؟ خدا کے لیے, بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا. جب ایک صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر دی تھی کہ وہ تمام جان والوں سے افضل تھے, حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی قیامت کے دن عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بیہوشی تاری نہیں ہوئی, اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. تو یہ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو یہ بات کی تھی, نہ کہ وہ سارے انبیاء اکرام. اس طریقے سے آپ معاملات کو کرولیز بنائیں گے تو بالکل غلط ہے. نہ مولا علی علیہ السلام کا بھی یہ کلیم کریں گے. یار مولا علی تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں, ابراہیمی دین کے اوپر, ان سے بڑھ کر رسول اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں, اللہ نے ہمارا نام دین ابراہیمی کے ساتھ مسلم رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اب کیا رسول اللہ کے سامنے کوئی یہ کلیم کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی جان دینے دی چاہیے آپ کے دفاع کے لیے, تو اس کا کیا اشر ہوگا؟ اللہ سے ڈر جائے. نماز وتر کا اور اس میں دعائے قنوت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ نماز وتر میں دعائے قنوت سنت ہے, واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے, اور رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں ہی آپ نے پڑھنی ہے. اگر قنوت نازلہ ہے تو آپ پھر رکوع کے بعد پڑھیں گے. اس کے اوپر مسئلہ 130 میرا ڈیٹیلڈ ریکارڈ ہے. البتہ اگر دعائے قنوت کوئی پڑھنا بھول گیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب کوئی نہیں ہے. صحابہ اکرام سے المصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ انہوں نے دعائے قنوت کے بغیر بھی وتر کی نماز پڑھی ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ دعائے قنوت سنت ہے. اس کے اندر اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کے وتر ہو جائیں گے. نماز میں نے ابھی پابندی سے شروع کی ہے لیکن پچھلی نمازیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, قضاء عمری کا طریقہ. اس میں نے بتایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرے اور پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو بھائی وہ مسلمان ہی اس دن ہوا ہے, پرانی جتنی نمازیں ہیں وہ توبہ سے معاف ہیں, اب آگے جتنی نمازیں ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے. لیکن ایک شخص نے پوری زندگی نماز پڑھی نہیں ہے تو اللہ کے شناختی کارڈ میں تو وہ مسلمان ہی نہیں تھا. قرآن میں واضح آیت ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث 246, بندے کے شرک اور اسلام, کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو وہ توبہ کر لینا کافی ہے, باقی میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. اگر سید خلاف شرع کام کرے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سید کرے یا غیر سید کرے آپ کا کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ جو آپ کے انڈر ہیں آپ ان کو سمجھائیں گے. آپ نے تلاش کر کر کے تو نہیں دیکھنا دنیا میں کون کون خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اس کو جا کے واضح نصیحت آپ نے شروع کر دینی ہے. نہیں, او انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ہاں, رائیت کے اوپر آپ کا جو حکم چلتا ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے انڈر لوگ ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم وقت اپنی قوم کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا قوم کے بارے میں. یعنی ہمارے حکمرانوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ نیچے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور ان کو ترغیب سچائی کی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, دین کی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اللہ پوچھے گا کہ اس نے خاوند کے مال میں خیانت تو نہیں کی اور خاوند کی جو اولاد تھی اس کی تربیت ٹھیک کی یا غلط کی, یہ اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی دکان کا مالک ہے تو اپنے سب آرڈینیٹس تک بات پہنچائے. باقی یہ جو کہتے ہیں نا افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا, اللہ کے بندو پہلے ادھر دیکھو. افریقہ کے جنگلوں میں آپ کی بھی حالت یہ ہے کہ آپ افریقہ کے جنگلوں میں 25 سال سے پھر رہے ہیں اور قرآن کا ایک صفحہ نہیں ترجمہ کر سکتے, تو آپ بھی جنگلوں میں پھرتے رہے, شہر بھی آ جاؤ پڑھو, جنگلی زندگی سے باہر نکلو. اور پھر ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو کہا گیا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ پوری امت دائی ہے اس حوالے سے کہ اس نے نبیوں والا کام کرنا ہے اپنے اپنے اس ڈومین کے اندر. مجھے بتائیں ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا سینسٹیو ہے, اور وہ کہ جی میں دین کی خدمت کے لیے آج قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے ان کے ساتھ جا کے نہ مناظرہ کروں گا, انہیں سمجھاؤں گا. تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں کھرا نکل آنا ہے چشتی رسول اللہ اور اشنوی رسول اللہ, تو اتھے جا کے کیا کریں گا بھائی, بےزت ہی ہو کے نکلیں گا اتھوں, وہ تو سٹارٹ اس سے کریں گے. تو یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جسے یہ سارے مسائل پتا ہو, پھر وہ علمی طریقے سے بات کرے گا. لوگوں کو شوق تو بہت چڑھ جاتا ہے. میں اس سیٹ کے اوپر پہلے دن آ کے بیٹھ کے ہوں, میرے بھائی پیچھے میرا ماضی ہے پورا, 20-25 سالوں کی محنت ہے, پھر آ کے اس ہارڈ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں. آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے, آپ کو تو ہر چیز پلیٹ میں سجی سجائی مل گئی ہے, آپ کے لیے کام کرنا آسان ہے, لیکن پھر بھی پہلے ایک چیز کو ماسٹر کریں پھر آپ اس سے آگے چلیں گے. باقی آپ نے راہ چلتے ہوئے کسی کو روک کے یا کسی عورت جا رہی ہے اس کو آپ نے آواز کس کے نہیں کہنا کہ دوپٹہ کر, یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بالکل تماشا لگانے والی بات ہے, اس طرح کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو سید ہو یا غیر سید ہو, جو آپ کا سب آرڈینیٹ ہے آپ اس کے اوپر. باقی یہ کہنا کہ جی سید جو ہے وہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے, تو سید اپنا احترام کروائے نا. اگر سیدوں کا کام یہ ہے کہ وہ درباروں پہ بیٹھ کے پورا دن جو ہے سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں اور شاہ جی لوگ ان کو کہہ کے پکارتے ہیں, تو یہ تو سیدوں کیا اہل بیت کے نام کے اوپر دھبا بنے ہوئے ہیں لوگ. ہمارا اپنا ایک کلاس فیلو تھا, وہ سید تھا اور قادیانی تھا, وہ اپنے ساتھ سید لکھتا تھا. اس طرح کرنے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر میرا خوابوں سے اعتبار نہیں, لیکن پھر بھی مجھے خواب میں 2 دفعہ مدینہ شریف کی زیارت ہوئی. تو میں نے کب کہا کہ جناب اعتبار کریں یا نہ کریں؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ خواب جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائیں تب تک پتہ نہیں چلتا. آپ مدینہ شریف روزانہ دیکھیں, اس کی تعبیر یہ کہ آپ مدینہ شریف جائیں گے میں اس دن مانوں گا جب آپ چلے جائیں گے. اور اگر آپ صرف خواب ہی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو کیسے کہہ دوں کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ ضرور جائیں گے, کیونکہ خواب کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. تو خوابوں کو ہم مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے میرے بھائی, خوابوں کو مانتے ہیں, لیکن اس وقت جب اسٹیبلش ہو جائے. پہلے کوئی نہیں بتا سکتا, مے بی مے ناٹ بی, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. خوابوں کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے حوالے سے بھی جو ایکسٹریم رویے میں نے ایڈریس کر دیے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ابھی بھی ہے؟ جو دعا ہم روزہ رسول پر جا کر مانگتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کرتے ہیں؟ نبی الاسلام کا اور ہمارا جو تعلق ہے اس حوالے سے ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو یہ صرف نبی علیہ السلام نہیں، دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں، خواہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا جو معاملہ ہے ہماری طرف سے وہ پہنچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے، درود شریف کے حوالے سے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور ابو داؤد میں حدیث ہے قبر رسول کے حوالے سے کہ جو شخص سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا، یعنی روح کو متوجہ کر دے گا. اب روح لوٹنا وہ والا معاملہ نہیں ہے جو جسم میں داخل ہونا یا نکلنا، یہ تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، یہ ایک برزخی معاملہ ہے. میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اس میں سے کیا نکلے گا؟ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو آج تک ہم نے تو کوئی جواب نہیں سنا، نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے جھوٹے صوفیاء کے، کیونکہ ان کو کوئی ویریفائی نہیں کرتا، ان کے جھوٹ کو تو اس طریقے سے لوگ مان لیتے ہیں. اب تو خیر ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ادر وائز یہ پاسبل اس طریقے سے نہیں ہے. نہ صحابہ کرام کو کبھی قبر مبارک سے آواز آئی، اور نہ کسی کا کلیم ہے کہ ہماری آواز اندر پہنچتی ہے. وہاں پہ بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ برزخی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا اور حضور ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے، دنیا میں موجود ہیں، تو ان صحابہ نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا، ہم اللہ سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی. یہ مرتے ہوئے انہوں نے دعا کی اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے صحابہ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ دعا کی تھی اور یہ آپ تک میسج آیا. یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی تین عقیدے کلیئر کرتی ہے. نمبر ون، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے حضور کو ڈائریکٹ نہیں پکارنا، اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے، اور اگر نبی علیہ السلام کو کوئی ڈائریکٹ بھی پکارتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پہنچا رہا ہے، جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. دوسرا، وہ نبی علیہ السلام کو وہاں پہ حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے. یہ کہتے ہیں نا مدینہ شریف میں بیٹھ کے ساری جگہ دیکھ رہے ہیں، تو جب مدینہ شریف میں مسجد نبی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے اس وقت صحابہ تو نہیں کہتے تھے ساری طرف دیکھ رہے ہیں. اور تیسرا عقیدہ علم الغیب کے حوالے سے بھی کلیئر ہو گیا. استانت کا تو کلیئر ہوا کہ ڈائریکٹ حضور کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اور علم الغیب بھی کلیئر ہو گیا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. توحید سے متعلق 10 دھوکے، آپ یہ میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں. جس کو چیڑ ہوتی ہے نا جی، اس کو سیدھی سیدھی نا آپ ایک پھکی بلکہ پھکا دیا کریں. ہماری کچھ پھکیاں جو ہے نا وہ پھکے بھی ہیں، بڑے لیول کی پھکی. جو یہ کہنا کہ یہ آپ حضور کی شان کم کر رہے ہیں، انہیں کہیں کہ تم سارے بریلوی حضرت عیسیٰ کی شان کم کرتے ہو جب انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہوتے. وہ کہیں گے نہیں، ان کو کہ جاؤ 1.5 ارب عیسائیوں سے پوچھ لو. وہ کہیں گے انہوں نے چھڈو، وہ قرآن دیس کی گل کرو. اچھا تو تسی تے پورا دین ہی تہاڈا بابے تو ثابت ہو رہا ہے، تہاڈا کہ قرآن دیس نہ لینا دینا. آئے نا داڑ تھلے تے آؤ ذرا قرآن دیس تو ثابت کرو. پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب تک آپ عیسائیوں کو نہیں منواتے نا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مان کر حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کر رہے، اس وقت تک ہم آپ کو کیسے منوا سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی صفات رسول اللہ میں مانی ہوئی ہیں اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور آپ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں. تو جو آپ کو گستاخ رسول کہے آپ کہ تم گستاخ عیسیٰ ہو. اگر عیسائیوں نے یعنی نصارہ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا عاشق کون ہے، جس طرح کہ بریلوی کہتے ہیں ہم ڈیفائن کریں گے، تو پھر ان کی ڈیفینیشن مانو. نہ آپ ڈیفائن کریں گے نہ وہ کریں گے، ڈیفائن وہ چیز ہوگی جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے. اور ویسے جو آپ کا زوم تھا وہ تو ہم نے ویسے ہی توڑ دیا. اب عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ادھر سے نکلے گا بھائی. ہاں ختم نبوت پہ بھی کام وہاں سے ہوگا جہاں چشتی رسول اللہ، اشلی رسول اللہ، شبری رسول اللہ، اب تو معاویہ رسول اللہ بھی آ چکا ہوا ہے. ہاں اس کے خلاف بات ہو رہی ہوگی، باقی سب اینٹی کا دھیان ہی ہے. ختم نبوت پہ کام صرف ادھر سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا، ہم اتنی دیر کیا کریں گے؟ انشاءاللہ موجے ماریں گے. ہاں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آپ اس میں ایفرٹ پٹ کریں، میری اس کے اوپر ویڈیو بھی دیکھ لیں. یہ 50,000 سال کا دن اس کے لیے ہے جس کے لیے تکلیف ہے، اور جس کے لیے آسانی ہے تو وہ تو میرے بھائی وہ تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا, اس کے لیے تو صرف اسی طریقے سے ہے جس طرح ایئر کنڈیشن ایک گراؤنڈ کے کنارے پہ بیٹھ کے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں آپ لائیو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پسینہ جو ہے وہ کھلاڑیوں کا نکل رہا ہوتا ہے, آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا اس کے لیے تو انجوائمنٹ ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ مجرمین کو سزا ملنا بھی اہل ایمان کے لیے انجوائمنٹ ہے, اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ دنیا میں اللہ کے نافرمان لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے, اب اہل ایمان جو ہے ان کا ٹھٹا کریں گے. ٹھیک ہے, عمار ابن یاسر کو تو جنت اس وقت ملے گی جب ابو جہل کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو عمار ابن یاسر کے والد اور والدہ کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں اس ظالم نے کیا. ان کی تو جنت اس دن ہوگی نا, تو وہ قیامت والے دن ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں آخرت کی تیاری ہے. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام حقوق تمام انسانوں کو معاف کر دیے, یہاں تک کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دے تو میں نے پیشگی معاف کر دیا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, اس کی وجہ ہے کہ قرآن نے قتل کے بارے میں تو واضح فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے قتل میں زندگی چھپی ہے انسانیت کی اے عقل مندوں. باقی سارے گناہوں پہ اللہ نے کہا ہے کہ معافی کی روش اختیار کرو, قتل کے بارے میں کہا ہے کہ انسانیت کی زندگی اس میں ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو. صرف اجازت دی ہے کہ ورثہ معاف کر سکتے ہیں, اسے پسند نہیں فرمایا. جس طرح طلاق ہے اس کی اجازت ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ, تو اب کوئی شخص یہ کہے گا جی چونکہ طلاق حلال ہے اس لیے طلاق کی ترغیب دلانی چاہیے, نہیں. تو یہ الیاس قادری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ قتل کرنے کی ترغیب دلانے کے مترادف ہے, یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ میری غیبت معاف, مجھے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے وہ معاف, وہ آپ ضرور معاف کریں. وہ نبی اسلام کو بھی کیا گیا, آپ نے بھی معاف کیا. قتل کا جو معاملہ ہے نا, یہ والی معافی والا اس طرح کا بات کرنا, اس سے آپ نے کوئی اچھا نہیں بننا, اور نہ ان کو قتل کرنے والے کو کسی نے معاف کرنا ہے. ادھر ہی اس کی تکا بوٹی ہو جانی ہے, ان کو پتا ہے. کیا آئی وی ایف کروانا جائز ہے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ, میری ایک ویڈیو ہے میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق 10 سوالات, اس میں میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کروایا ہے. کچھ کرسچنز پادری ویڈیوز میں کرسچن کمیونٹی کو آپ کی عیسی علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو شیئر کرنے سے منع کر رہے ہیں, آخر ہر مذہب کے علماء, مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کیوں منع کر رہے ہیں. یعنی میں یعنی عیسی علیہ السلام کا جو ظاہر منع ہی کریں کہ اللہ کے بندو آپ کو پادریوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, یہاں تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کو نہیں سننا. وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا نا اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے, اور اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہم تو وہ نام بھی لینا چاہتے ہیں, میرا دل جو ہے وہ اس سے کوڑتا ہے کہ وہ جو ہمارے ہاتھوں بنے وہ نکل گئے. تو اللہ کے بندو ان کو بھی حصہ ڈال لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے علماء اس طرح ہی کرتے ہیں. حقیقت بات ہے, کیا بغیر گواہوں کے صرف ایجاب و قبول کے نکاح ہو جاتا ہے؟ کوئی نہیں نکاح ہوتا جی, نہ بغیر گواہوں کے ہوتا ہے, نہ بغیر حق مہر کے ہوتا ہے, اور کماری لڑکی کے لیے بغیر ولی کی اجازت کے بھی نہیں ہوتا, نکاح باطل ہے. ارے بھائی بیوی فاطمہ پر اگر دروازہ نہیں گرا ان کی شہادت دروازے کو آگ لگ, تو آپ نے آج تک نہیں بتایا کہ ان کی شہادت ہوئی نہیں نا میرے بھائی, یہ تو ان کا کلیم ہے نا, نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, شہادت نہیں ہوئی ہے. باغ فدق کے واقعہ میں کیا بی بی کو وراثت کے اصول قوانین معلوم نہیں تھے؟ نہیں میرے بھائی, یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا, یہ بیسیکلی مینجمنٹ کا ایشو تھا. میری اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ لیں, وراثت کا معاملہ ہی نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا موقف یہ تھا کہ آن دا بہاف آف پروفٹ اس کی مینجمنٹ میرے حوالے ہونی چاہیے, کیونکہ میں خلیفۃ الرسول صحابہ کے اجماع سے بناؤں. تو نبی الاسلام جب تک حکمران تھے مسلمانوں کے, وہ اس کو لک آفٹر کرتے تھے ان کے بہاف پہ, اب میں کروں گا. اور حضرت ابوبکر صدیق کہ اس فیصلے کو حضرت علی نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے, حضرت عباس بھی مینجمنٹ مانگتے تھے باغ فدق کے حوالے سے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف حضرت علی اور فاطمہ کا مسئلہ نہیں تھا, وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت شمار کرتے تھے. اس وقت حضرت بکر صدیق نے جو ڈیسیژن کیا, اس سے بیسٹ ڈیسیژن پاسبل ہی نہیں تھا. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, حضرت عباس اور حضرت علی کا بھی جھگڑا ہوا ہے, حضرت عمر کے پاس بھی ہوا ان کے دور خلافت میں, وہ کہتے تھے کہ میں اس کو لک آفٹر کروں گا. تو اس وقت گیون سرکمسٹانسز میں جو بہتر سمجھا انہوں نے کیا, ان کو کیا پتا بعد میں یہ مصیبت کھڑی ہو جانی ہے جو ہوئی, اور پھر وہ دیکھیں عمر بن عبد العزیز نے اس لیے دوسرا ڈیسیژن کر دیا. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. قبر کی ایک طرف اور دوسری طرف سورہ البقرہ کی پہلی اور آخری رکوع پڑھنا, اس کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں ضعیف روایت ملتی ہے, تو روایت یعنی وصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ضعیف روایت پہ عمل کرتا ہے ہم شریف فتویٰ تو اس پہ نہیں لگاتے, شکر کریں کہ وہاں پہ کوئی قصیدہ غوثیہ نہیں پڑھ رہا, قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے تو دونوں کے لواحقین صلح کرانے کے پابند ہیں؟ جی بالکل ہیں. تو اکٹھی تین طلاقیں کیسے اسلام میں جائز ہوں گی؟ یہ مولوی کے فتنے کا ایک روپ ہے, وضاحت کریں. میرے بھائی جو لوگ نہیں رہنے والے آپ ان کی کٹھی تین کو ایک بھی کر دیں وہ تین مہینے بعد پھر طلاق دے دیتے ہیں, اور جن کو اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے نا اور انہیں بڑا شوق ہے نکاح کرنے کا تو طلاق کے مسائل بھی سیکھیں. اس مسئلے کا کوئی بھی نہیں حل ہونا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تین کو ایک ڈکلیئر کر دیں گے تو لوگ تین طلاقیں دینا اور علیحدگی کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, وہ پھر تین تین ہی دیا کریں گے, ایک بار ہو جائے گی پھر وہ دے دیں گے کچھ عرصے بعد. مردوں کی تربیت کا مسئلہ ہے, لوگوں کو دین سکھانے کا اس وقت ایشو ہے, لوگوں کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو یہ کیس دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کیس کیا آیا, آپ نے اسے ٹیکل کر لیا, آپ نے کبھی اس کو پرسو کیا ہے؟ بعد میں بھی وہی حرکتیں بار بار کرتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ یہ وہ غلطی کرتا ہے؟ نہیں, وہ بار بار کرتا ہے. جب علماء تیار ہیں فتوے دینے کے لیے تو غلطی کو نہ دوبارہ کرے, پیسے دے کے فتویٰ لے لے گا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ طلاق کا لفظ شادی شدہ ایک مرد کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اکثر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو. اگر تو فارغ کا مطلب وہ طلاق لے رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا اس سے مراد تم کیا لے رہے ہو. اگر وہ ایک طلاق لے رہا ہے تو ایک ہو گئی, اگر دو لے رہا ہے تو دو ہو گئی, تین لے رہا ہے تو تینوں طلاقیں ہو گئی فارغ. اور اگر فارغ سے مراد وہ صرف ایک محاورتن بول رہا ہے کہ میری جان چھوڑ دو یا اس طریقے سے, اور طلاق کہیں دور دور اس کے دماغ میں نہیں ہے, تو پھر طلاق نہیں ہوئی. البتہ جب طلاق کا لفظ بول دے گا پھر نیت کا اعتبار نہیں ہوگا, پھر زبان کا ہوگا, یہاں پہ نیت کا اعتبار ہوگا. مجھے قاری صاحب سے ترجمہ پوچھنے پر تھپڑ پڑے تھے اور اس کے بعد اس نے معذرت پر لوگوں معذرت کر لی, تو کیا اس کی ویڈیو دکھانا مجھ پہ گناہ تو نہیں؟ بالکل گناہ ہے جی, جب معذرت کر لی ہے توبہ کر لی ہے تو اس راز کو راز ہی رہنے دیں میرے بھائی, کیوں باہر نکالتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ترجمے ہوئے ہوئے ہیں؟ قاری صاحب نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ قاریوں کے بڑوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں. اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھیں, شریف تھانوی کا ترجمہ پڑھیں, بڑوں کے پڑھیں, ان چھوٹوں کے کیا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے پبلک سیشن اتنے لیٹ کیوں اپلوڈ ہو رہے ہیں؟ ریسنٹلی جو اپلوڈ ہوا وہ 22 جولائی کا, ظاہر وہ اب ایک گیپ تو آ گیا ہوا ہے نا جی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہم روزانہ تین تین چار چار چڑھا دیں, وہ ہفتے میں ہم نے ایک ہی چڑھانا ہے. آپ کا شوق ہے نا, یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے کلپ دو یا تین دن کے بعد اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ کلپ نہیں اپلوڈ کر سکتے؟ ہم روزانہ 10 کلپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, دیکھے گا کون؟ آپ دیکھنے والے ہیں نا, تو یوٹیوب کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے یہ پابند کیا کہ ہفتے میں ایک پبلک سیشن اپلوڈ کریں گے, باقی وہ جو 8-10 کا گیپ آ گیا ہوا ہے نا اس کو ہم نے فلفل کرنا بھی نہیں, کیونکہ بعض اوقات کسی جینون ریزن کی وجہ سے پبلک سیشن ریکارڈ نہیں ہو سکتا. اب قرآن کلاسز کی ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا میری ابھی دوسری مصروفیات بھی, یہ پوڈ کاسٹ والی دوسری شروع ہو گئی ہیں, تو ہم نے تو ریکارڈنگ صرف اتوار کے دن کرنی ہوتی ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کاموں کو اس طرح مینج کر سکیں. اس لیے ہم نے وہ تھوڑا سا اس میں گیپ رکھ لیا تھا کہ اگر کبھی کسی اتوار کو پروگرام یعنی ریکارڈ نہ ہو سکا, نشست تو ضرور ہوگی جس طرح 10 محرم کو نشست ہوئی ہے لیکن ریکارڈنگ نہیں ہوئی, ملاقات ہوئی, تصویریں ہوئی, لوگوں کو ہم نے کیا, یعنی یہ میٹنگ تو ضرور ہوگی لیکن وہ تفصیلی سوال جواب نہیں ہم لے سکے, تو وہ پھر وہ جو گیپ ہے وہ میٹ ہو جائے. پھر کچھ کریٹیکل کلپس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ریفرنسز لگنے ضروری ہوتے ہیں, وہ ایک دن میں نہیں لگتے ہیں میرے بھائی, بڑی محنت ہوتی ہے, تو وہ ساتھ ساتھ کرنا تو بڑا مشکل ہے. آپ کو بھی ریفرنسز دیکھیں, اب یہ رات کو جو ویڈیو مفتی سعید کے بارے میں اپلوڈ ہوئی ہے ذرا اس کے ریفرنسز گنے, تو آپ کو پتا چلے گا کتنی محنت ہوتی ہے. ہم نے کوئی باقیوں کی طرح بول کے سائڈ پہ تو نہیں ہونا ہوتا, اس کو فالو اپ بھی کرنا ہوتا ہے, تو یہ کافی سارے پرابلم اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. باقی یہ جو روزانہ کلپس اپلوڈ کرتے ہیں نا, یہ ایک دن میں ایک سے زیادہ, وہ چینل دیکھ لیں بیٹھ جاتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے چینل کے آلموسٹ 4 ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ 10,000-12,000. ہمارے دانی بھائی آفیشیل کی ویورشپ اس سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ میمز بنا رہے ہیں. باقی تو جو چینل ہے انڈرسٹینڈ اسلام، وہ تو اس سے 10 گنا زیادہ ویورشپ ہے. اسی طریقے سے کراچی کے جو مفتی صاحب ہیں ان کے بھی سبسکرائبر آپ دیکھیں 3.5 ملین ہے، لیکن ویورشپ آپ دیکھ لیں 10,000, 12,000, 14,000, 20,000 بس. ہاں کبھی میری تصویر لگ جائے تو 5-6 لاکھ، ورنہ ادھر. اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے نا. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ٹاپکس ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، پلس آپ ایک دن میں ایک ہی کلپ اپلوڈ کریں کافی ہوتا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں روزانہ درس کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا نبی اسلام بھی ہمیں روزانہ درس نہیں دیتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں، آپ ہفتے میں ایک دن مقرر کرتے تھے. ہم نے بھی دیکھیں یہاں پہ ایک دن رکھا ہوا ہے فل سیشن کے طور پر، روزانہ کا کوئی ادھر معاملہ نہیں. یہ اکیڈمی بند ہو جائے گی، پھر اگلی اتوار کوئی کھلے گی. تو ویڈیو ریکارڈنگ میں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ روزانہ کے، وہ تو اتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں، 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، لیکن روزانہ میں 3-3, 4-4 گھنٹے لے کے آپ کو درس، تو وہ تو آپ ان اعتکاف والوں سے پوچھیں جو بےچارے رمضان میں مولویوں کی تکلیف کاٹتے ہیں. یہ کتنا مشکل ہوتا ہے روزانہ درس سننا. منگنی کے بعد کیا منگیتر سے اکیلے ملنا جائز ہے؟ موبائل چیٹ کرنا، ہاں موبائل چیٹ کریں، تھوڑے عرصے بعد منگنی ٹوٹ جائے گی. اگر منگنی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کام نہ کریں، کیونکہ شادی کے بعد جو حقائق کھلنے ہیں نا وہ پھر پہلے کھلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے اوپر، اور ایک دوسرے کی اصلیت پتہ لگنی شروع ہو جائے گی، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے. تو اسلام میں تو منگیتر نام کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے. زیادہ شوق ہے تو نکاح کریں. کیا نیشنلزم میں کچھ دیر رہ کر بندہ واپس رائے اسلام پر آ جائے تو امال کا کیا ہوگا؟ واپس آ جائیں گے جی، بے فکر ہو. ایک بندہ کافر ہو گیا مسلمان سے، دوبارہ اسلام قبول کرے گا تو اس کا واپس آ جائے گا، جتنا اس نے نیک امال کیے تھے وہ واپس آ جائیں گے. ثبوت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ نے 3 گناہ گنوائے ہیں، شرک، زنا اور قتل ناحق، اور اس کے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ اگر کوئی ان سے توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ تو نیکیاں ہیں، یہ تو واپس آئیں گی آئیں گی، اگر کوئی گناہ بھی ہیں وہ بھی نیکیوں سے بدلے جائیں گے، تو اللہ کی رحمت ہے. کیا جز رفع الیدین امام بخاری سے ثابت ہے؟ جی، اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. امام بخاری سے جز رفع الیدین کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام بخاری سے بخاری شریف ثابت ہوئی ہوئی ہے. تو لوگ بخاری شریف کی حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جز کو تو چھوڑ دو، تو بیچاری آئی جز ہے. پوری کل کو نہیں مانے ہوئے، قرآن کو نہیں مانے ہوئے، ان کو آپ نے جز رفع الیدین منوانا ہے. تو اس کے اوپر میری ویڈیو جز رفع الیدین جو ہے نا، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈیڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اگر 4 رکعت فرض نماز میں امام بھول جائے اور دوسری تشہد کے بعد غلطی سے اٹھ جائے تو دوسری کے بعد اٹھے گا نا 4 رکعت میں، آپ یہ لکھیں کہ بیٹھنا بھول گیا اور اٹھ گیا تو سجدہ صاحب کرے گا، درمیان والا تشہد رہ گیا تو سجدہ صاحب کرے گا، سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. اور سجدہ صاحب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی سجدہ صاحب کر لے، یعنی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، پیچھے سے نمازیوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو یہ کیا ہے، تو بس اسی وقت ہی وہ قبلہ رخ ہو، سجدہ صاحب کر لے، نماز ہو جائے گی. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے، نبی علیہ السلام تو مسجد سے بھی باہر نکل گئے تھے تو صحابہ نے کہا آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو آپ واپس آئے اور 2 پوری کی، یعنی 4 شروع سے نہیں پڑھائی، انفی ہوتے تو 4 شروع سے پڑھاتے. اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، بھول جاتا ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، اور تاکہ اس طریقے سے نماز. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اینڈ پہ 2 سجدے نکال دیا کرو. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، سجدہ صاحب کے مسائل آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر، میری ویڈیو کھل جائے گی. ہم اپنے والدین کو توحید کی طرف کیسے لا سکتے ہیں جبکہ وہ درباروں پر جانا اور ان کو ماننے کے بہت قائل ہیں؟ اگر تو پڑھے لکھے ہیں پھر تو آسان ہے، اگر ان پڑھ ہے تو پھر تو بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے میں نے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا میں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کریں گے تو فائدہ ہوگا. آپ درباروں پہ ڈائریکٹ ان کو نہ چھیڑیں، آپ ان سے یہ بات کریں کہ آپ کو ہم سے کیا مسئلہ ہے. دیکھیں دنیا میں اتنا کانفیڈنٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے کو ان کے مسئلہ ہے، اسی یہ کہنا 200-250 کے مسئلہ ہے، مجھے بتائیں کیا کہے گا کوئی؟ اگر کسی کا باپ بریلوی ہوا وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا بزرگوں کو نہیں مانتے تو ان کے کہے کہ ہم کیسے مانیں بھابھیوں کے بزرگ آئی گستاخ. ہاں وہ کہہ کہ نہیں پتر میں انہوں نے گال نہیں کر رہا تو انہوں پتہ نہیں کہ پتر ان کے کرنے لگا وٹا رکھ لیا انہیں بمبو سائڈ سے ان کو نہیں دیکھو نا انہوں نے اشری تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کلمے نو صحیح کیا تو ہوں میں مان لوا صحیح وہ کہے گا نہیں جی میں کدو کہہ رہا مان ان کو پھر کیا ہے مسئلہ وہ کہے گا جی کفر ہے ان کو چشتی رسول اللہ بھی نکلایا جائے ایٹ لیسٹ وہ آپ کو روکنا چھوڑ دیں گے خود قبول کرے نہ کرے تو اڈی جان چھاڑ دیں گے تو اصول اور مبادی کے اوپر یہ ساری گدڑ سنگیاں میں نے سکھائی ہوئی ہیں ٹیکٹکس آپ کو بتائی ہوئی ہیں مجلس پچاس میرا انٹرویو دیکھیں تو آپ ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کریں آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنے انٹرسٹ کی بات کریں ایک بریلوی سے دربار پہ رفلی دین پہ بات کرنا تو اس پہ ظلم ڈھانے والی بات ہے نا ایک اہل حدیث سے رفلی دین پہ آپ نے بات کرنی ہے وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں آپ نے وہ بات کرنی ہے جس اصول کے اوپر وہ دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے تو آپ دیکھیں کس طرح وہ آپ کے اس میں آئے گا پھر آپ اس کو وہ والی مثال دیں اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ عبد الزیشان نام رکھنا غلط ہے پلیز رہنمائی فرما دیں ہاں تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا نام تو کوئی نہیں اس نام سے عزیشان تو کوئی نام موجود نہیں ہے اسماء و صفات کے اوپر میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جن کے اگینسٹ آپ نام نہیں ڈیوائز کر سکتے ہاں اللہ کے جتنے نام ہیں نا ان کے اگینسٹ صفات ہیں مثلا اللہ کا نام ہے الرحمن تو اللہ کی صفت ہے رحم فرمانے والا لیکن اللہ تعالی مثلا شیطان کو کس نے پیدا کیا تو آپ کوئی کہے گا شیطان کا خالق اللہ یعنی اللہ کے لیے نام یہ ڈیوائز کر دے کہ برائی کا خالق اور اس نام پہ اوپر کوئی نام ڈیوائز کر دے یہ نہیں ہوگا صفت ہے وہ تو اللہ نے خود کہا من شر ما خلق میں ہر اس چیز کی پناہ اس کے اگینسٹ اے اللہ تیری مانگتا ہوں جو تو نے پیدا کی تو برائی کو پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے لیکن برائی کا پیدا کرنے والا یہ نام رکھنا یہ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے چاہے کوئی اچھا نام بھی ہو وہ آپ نام کے طور پر نہیں رکھ سکتے صفت کے طور پہ آپ بیان کریں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر نکاح کے دوران نکاح خواہ حق مہر کے حوالے سے کوئی چیز واضح نہ کرے جبکہ وہ چیز جیسا کہ مکان یا زیور نکاح نامے پر لکھی ہو تو لکھ دیا تو پھر واضح ہی ہوگی نا واضح کیوں نہیں ہوئی ہے وہ زبانی مانے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں جب لکھا گیا تو مارا گیا سیدھا تھانے دے اس جا کے لکھ لیا تو کلیئر ہو گیا پھر تو غرر ہی نہیں ہے یہی تو ہم کہتے ہیں لکھنا ہونا چاہیے کیونکہ جوڈیشری میں تو جو چیز آپ نے ثابت کر سکتے ہیں اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا جوڈیشری کی بنیاد ہی ہے شواہد کی بنیاد پہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں وہ اگلے دن ضمانت ہو کے بندہ باہر آیا ہوتا ہے روکا تھا یہ باہر آ گئے نے چور نے ڈاکو نے اللہ کے بندو جوڈیشری دنیا میں ایسے نہیں چلتی نبی علیہ السلام بھی چیف جسٹس ہونا تو آپ بھی شواہد کے اوپر فیصلہ کریں گے چاہے وہ شواہد جھوٹے ہی ہوں جب تک کہ وہی کے ذریعے آپ کو بتانا دیا جائے بخاری مسلم حدیث ہے دیکھو تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور اگر وہ جھوٹا نکلا تو وہ اپنے گھر جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں تو جو دیکھتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں بھائی دو جھوٹے گواہ آ کے گواہی دے دیں تو جب تک رسول اللہ کو بتایا نہیں جائے گا وہی کے ذریعے تو آپ علیہ السلام تو فیصلہ کریں گے تو باقی کو تو آپ چھوڑ دیں اور اس کے اوپر جو فیصلہ کرنے والا ہے مجرم نہیں ہوتا اس نے شواہد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے ہاں وہ اس چیز کی تحقیق ضرور کرے گا کہ گواہ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے مثلا اب علماء کو تو سارے کہتے ہیں ایماندار ہیں دو مولوی جھوٹی گواہی کسی بندے کے بارے میں دے دیں تو کروڑوں فالوور تو ان کا کہیں گے ٹھیک ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں پی ٹی وی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہود و نصارا کا ایجنٹ ہے تو پی ٹی وی کے اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو ان کا میں خود ہوں دلیل اس نے کہا حضرت دلیل آپ خود تو نہیں ہوں گے وہ کہتے ہیں یار مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں میرا کہنا ہی دلیل ہے اچھا اب وہ اینکر تو اس کو ہلکا جانا ہے لیکن وہ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں ان کے ماننے والے تو انہی کو دلیل مانتے ہیں نا، لیکن جوڈیشری میں دلیل نہیں چلے گی. جوڈیشری میں 35 پنکچر کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی، ادروائز آپ کو ہرجانا اربوں کا بھگتنا پڑے گا یا معافی مانگنی پڑے گی. اور معافی مانگی نجم سیٹھی صاحب سے، عمران خان صاحب نے. جوڈیشری میں آپ یہ پارلیمنٹ میں تو تقریر کر سکتے ہیں، جناب والا یہ ہے وہ ذرائع، جوڈیشری میں تو آپ یہ بات نہیں کریں گے. وہاں آپ کو پھر قطری خط لا کے پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو کہیں گے بھائی بنی ٹریل دو، اس کے لیے آپ کو خط کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جوڈیشری میں چیز ثابت کرنے کے لیے ریٹن میں ہونی چاہیے اور شفایت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا، زبانی کلامی نہیں. لہذا اگر لکھا گیا تو جناب مان دے اس اندر کہا اس کے. اگر اسٹیڈیم میں دو ٹیمیں اس معاہدے پر میچ کھیلتی ہیں کہ ہارنے والی ٹیم انتظامیہ کو گراؤنڈ فیس دے گی، جی جی جوا ہے سیدھا، یہ طے کریں کہ کوئی بھی ہارے جیتے آدھی آدھی فیس دیں گے، پھر ٹھیک ہے. جب ایک بندے کا مال ڈوب گیا تو جوا ہو گیا. میں توحید پر آ گیا ہوں الحمدللہ، اور پیروں کی پیروی کرنا بند کر دی، جس کی وجہ سے میری برادری نے بول چال بند کر دی. کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، کل تک تو آپ زبانی کلامی سنتے تھے نا جی، صحابہ کرام نے والے بیت نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے، اللہ کا شکر ادا کریں آپ بھی تھوڑی سی کاٹیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر کریں. کتے کے کیے گئے شکار سے متعلق آپ نے اپنی ویڈیو میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بولا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جوک والی بات کی، کیا یہ جملہ بے ادبی نہیں ہے؟ بے ادبی کس طرح ہو گیا؟ نبی علیہ السلام مزاق تو فرماتے تھے، تو یہ مزاق کے حوالے سے بات ہو گئی ہے. شکر الحمدللہ عربی میں گاف ہی نہیں ہوتی، اس لیے عربی میں گستاخ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ہر بات کو، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو قرآن اور بخاری مسلم سے ایسی ایسی باتیں بتاؤں کہ اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ وہاں لکھی ہیں تو آپ نے اس کو گستاخی کہہ دینا ہے. پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ جس چیز کو گستاخی کا کرائیٹیریا بنائے ہوئے ہیں نا، وہ خود بھی گستاخی ہے کہ نہیں، پہلے اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کئی دفعہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے دوست نے مجھ سے فرمایا، اور آگے حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، خلیلی، رسول اللہ کو اپنا دوست کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ تو کہیں گے یار وہ اللہ کو ڈر تیرا دوست ہے، دوستی یاری پہ کرنا ہے، تو ان کہنا چاہیے میرے آقا نے فرمایا. ہاں تو پاکستان میں کہنا پڑے گا، عربی میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں اس طریقے سے. اور اللہ کا شکر ہے عربی میں آپ اور تم کا بھی فرق کوئی نہیں ہے. یہاں تو اس چکر میں بھی لوگ پڑ جاتے ہیں کہ آپ کہہ دیا تم کہہ دیا، عربی میں آپ اور تم کے لیے ایک ہی ورڈ ہے الحمدللہ، کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے. نبی الاسلام مزاح کے طور پر گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اسی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ بریلی علماء سے عقیدہ توحید پر منازعہ کریں، یہ لوگ مسلسل امت کو گمراہ کر رہے ہیں. علماء سے منازعہ کیوں کریں جی؟ قرآن میں تو آیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کرانا ہے تو ٹھیک ہے، مفتی منیف صاحب کو لے انشاءاللہ بات کر لیں گے، چھوٹوں سے بات نہیں ہونی ہے، ورنہ چھوٹے تھے مکڑے ہی نہیں نے. میں تیار ہوں، میں تو بہت دفعہ آفر دی ہے، بتائیں اتنی کھلے دل کے ساتھ آفر دیا اور ٹائم قیامت تک دیا ہوا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ انجینئر صاحب وہ ایک سال پرانی ویڈیو سی ہوں مکر ہی نہ جائے کدھرے، نہ نہ سرکار قیامت تک ٹائم ہے. جو باندھنے کو بات کرنی ہے، لیکن پہلے عقیدے پہ بات ہوگی، عقیدے پہ بات ہوگی. تقی عثمانی صاحب تشریف لے آئے، آن لائن آنا چاہتے ہیں آن لائن آ جائیں، ادھر آنا چاہتے ہیں آئیں، ادھر بیٹھے ہم نیچے بیٹھیں گے، بات کریں المحنت کے عقیدے جسٹیفائی کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کتنے بڑے بڑے علماء نجی محفلوں میں خود اپنے بزرگوں سے شرمندہ ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے عقیدے لکھ دیے انہوں نے لیکن ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. میں کتنے بڑے دیوبندی علماء کے سامنے جب عقیدے رکھے ہیں نا، انہوں نے کہا جی یہ خلیل سارت پوری خود ہی جواب دے گا ساڈا عقیدہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ باہر آ کے بیان کرو کہتے ہیں جی مرمانا جی مسجد کھن جائے گی ساڈے کو. ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح مشاجرات صحابہ بنو امیہ والے مسئلے پر عباس کرتے ہیں، ہم لوگ بھی سن سن کر تھک چکے ہیں. ہاں تو نہیں، وہ میں تو کبھی بھی کوئی بات کرتا ہوں تو ریبٹل کے طور پہ کرتا ہوں. آپ تھک چکے تو آپ قرآن کلاسز دیکھیں 344 ہیں، اس کے بعد بھی 130 ریکارڈ ہو چکی ہیں، آپ دوسرے ٹاپکس دیکھیں، آپ کے انٹرسٹ کیا نہیں ہے نا. بعض لوگ تو کہتے ہیں اور کھول کے بیان کرو، میں نے تو ہر ٹاپک بیان کرنا ہے. کئی لوگ میری رفل اجدین کی بات سن سن کے تھک چکے ہیں، کئی یا علی مدد کو شرک کہنے کی بات سن سن کے تھک چکے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پرچی لکھنے والا نہ تھکا ہو اس بات سے، تو آپ جس فیلڈ سے تھکے ہوئے تو آپ کو کس نے کہا آپ سنیں؟ باقی ہمیں کوئی شوق نہیں آتا. آپ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سب کو چھیڑتا ہے. میں نے کسی کو نہیں چھیڑا میرے بھائی. میں میری پرانی ساری ویڈیوز دیکھیں, مسئلہ نمبر, میں نے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرائی تھی 200, حاضر و ناظر, علم غیب, آیات النبی, کبھی نہیں لکھا تھا ریپلائی ٹو فلاں, ریپلائی ٹو فلاں. کوئی میری ویڈیو دکھائے کئی سالوں تک. تم لوگ بھی ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں نا. انہوں نے سٹارٹ ہی 2015 میں مجھ سے کیا, ریپلائی ٹو انجینئر مدلی مرزا. فرق دیکھا ہے؟ اہل حدیثوں کو کہو کہ تم امیر شام کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو لکھو امیر شام کے فضائل, 100-150 بندہ ویگ ہی لے گا. لیکن یہ کیا لکھتے ہیں, ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا آن امیر شام. تو وہ جب آپ یہ کام کریں گے تو میں نے نہیں جواب دینا آگے سے, میرا رائٹ ہے نا. میری آپ جتنی ویڈیو قرآن کلاسز تھی, کبھی کسی قرآن کلاس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کلاس نمبر 1 ریپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان, مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اس کے ساتھ نہیں لکھا ہوا ریپلائی ٹو مولانا احمد بریلوی. نہیں, سارے مسئلہ نمبر دیکھیں وہ ٹاپکس کے اوپر تھے. یہ جب 2015 میں انہوں نے میرے خلاف بائی نیم ویڈیوز بنائی, میری تصویر کے اوپر کاٹے لگائے, تو سرکار یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر لوگ بات کریں, سچائی کہنے پر آپ کو مجرم ٹھہرائیں اور میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا, ایسے تو نہیں ہوگا. تو پھر میں نے ریپلائی ٹو شروع کیا, اور پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس سلسلے میں پھر جو بھی دین کا کسٹوڈین بن کے سامنے آیا اور اس نے دین کا مذاق اڑایا تو پھر میں نے اسے ریپلائی کیا. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ جی ریپلائی ٹو انجینئر مدنی مرزا لکھ کے آپ ویوز لیتے ہیں, تو آپ بھی تو ریپلائی ٹو تقی عثمانی لکھ کے ویوز لیتے ہیں. مجھے بتائیں تقی عثمانی صاحب کے اپنے ویوز کتنے ہیں, جن کے اپنے ویوز سینکڑوں اور ہزاروں میں مشکل سے جائیں, ان کو جب میں ریپلائی کروں اور وہ ویوز لاکھوں میں جائیں, تو اس میں تقی عثمانی صاحب کا کمال ہے یا ہمارے اس پلیٹ فارم کا کمال ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب اور سعد رضوی نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے, مشکل سے 10-12 ہزار لوگوں نے دیکھی ہے, جو ٹی ایل پی کے ساتھ کے پی پولیس نے کیا. ہماری ویڈیو جو ہے 30-35 گھنٹوں میں 1 لاکھ کراس کر گئی ہے. تو آپ یہ کہیں گے میں نے ان کے نام کے اوپر ویوز لیے ہیں, اور جن کو خود اپنے ویوز نہیں مل رہے ہیں ان کے نام پہ مجھے کہاں سے ملنے ہیں؟ تو یہ بات غلط کر رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں شروع میں انجینئر صاحب نے بھی اس طریقے سے ویوز لیے, سرکار میں نے کبھی بھی اس طریقے سے ویوز نہیں لیے. ہماری ہمیشہ ویڈیوز شروع سے جو آ رہی ہیں, آپ میری ابھی ویڈیو اپلوڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, کسی بزرگ کا نام نہیں لکھا ہوا, کسی کی تصویر نہیں لگی ہوئی ہے, جا کے دیکھیں اس کی ویورشپ. اس سال سواب کے اوپر مسئلہ 74 ہے, 2 ملین کراس ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر کسی کی تصویر نہیں لکھا ہوا ہے اس سال سواب کے طریقے. یہ تو ریپلائی ٹو میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے شروع کیا ہے. جب آپ کے لوگوں نے میری تصویروں پہ کانٹے لگا کے مجھے ریپلائی کیا ہے تو میں تو اپنا رائٹ رکھتا ہوں. پھر میں نے ان کی تصویریں لگائی ہیں, رفع الیدین پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, بتائیں میں نے کس مولوی کی اس میں تصویر لگائی ہوئی ہے. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اتنی سمپل اردو لکھی ہوئی ہوتی تھی, نہ کسی مولوی کی فوٹو ہوتی تھی, نہ نیچے رومن میں کسی کو ریپلائی ہوتا تھا. اس ویڈیو کی وجہ سے جب آپ کے مولویوں کو پسو پڑ گئے کہ ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے, پھر آپ لوگوں نے مجھے ریپلائی کرنا شروع کیا, تو سرکار پھر میں تو آپ کو پتا ہے, ہاں تمہیں پتا ہی تھوڑا واسطہ کس بندے نال پہ ہے. تو میں نے پھر اس ریپلائی کے اوپر ریپلائی کیا ہے. مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کسی کی تصویر لگا کے ویوز لیے ہیں. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مولویوں نے میری تصویر کے اوپر ویوز لیے ہیں. اب اگر میں لگا رہا ہوں یا میں ان کو ریپلائی کر رہا ہوں تو ان کی باتوں پہ ہیں, اور میرا ٹریک ریکارڈ ہے سرکار, یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا. جائیں 12-12 سال پرانی میری ویڈیوز دیکھیں, مجھے کبھی کسی مولوی کی تصویر دکھائیں, کسی ایک مسئلہ نمبر کے اوپر دکھائیں. آپ لوگوں نے فتوے لگائے, آپ کے مولویوں نے, پھر میں نے ریپلائی کرنا شروع کیا کہ یار اب یہ ایک بندہ بولا ہے. اب مجھے ایک بندہ سعودی عرب میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور, اور خود سعودیہ کی تنخواہ لے رہا ہے, اور وہ پائلٹ ہے ایک فرقے کا, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے باپ کی عمر کے بندے کو گالیاں نکال رہا ہے مولانا اسحاق صاحب کو، ٹھیک ہے، اور کیسی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے وہ نطفے اور فلاں فلاں. تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں. تو میں خاموش بیٹھا رہوں گا. تو منجی ٹھکوائی ہے نا اس نے اپنے فرقے کی، تو ٹھوک دی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لوگ بولے ہیں کراچی کے مفتی صاحب جن سے اب صلح ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب، ورنہ کل مشین پہ انہوں نے چڑھا ہونا تھا جو مفتی صحیح چڑھا ہے المونت کے مسئلے میں، اب اپنے نیا بندہ ڈھونڈ لیا. اس بندے نے 2017 میں پہلی دفعہ جب یوٹیوب پہ آیا، اس نے دیکھا یار سب سے زیادہ ویورشپ کس کی، انجینئر صاحب کے، اس نے ایک ویڈیو چڑھا دی انجینئرنگ فرقہ، یاد ہے آپ کو 2016-17 کی بات ہے. میں نے کبھی، میں تو جانتا بھی نہیں تھا یہ بندہ کون ہے. جب وہ ہوا تو وہ اس کی ویڈیو لاکھوں میں پہنچ گئی. اب میں نے کہا یار دیکھو اندازہ کرو، جو بندہ فرقہ واریت کے خلاف بول رہا ہے اسے کہہ رہا ہے اس نے انجینئرنگ فرقہ بنایا، یار یہ کون گالی برداشت کرتا ہے. پھر دیوبند کی منجی ٹھکوا لی اس نے. پھر میں نے المحند، اسام الرمین، یہ ساری چیزیں، مجھے بتائیں پہلے میں کب ان کتابوں کے نام لیتا تھا. آپ 2017 سے پہلے کے انجینئر انہیں مرزا کو دیکھیں اور بعد کے دیکھیں، سچویشن کا فرق ہے. وہ جس طرح کافر کہتے ہیں کہ جی مکی محمد اور تھا اور مدنی محمد اور ہے، مکے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ایک مظلوم طبقہ نظر آتا ہے جن کی پٹائی ہو رہی ہے، لوگ ان کو مار رہے ہیں اور وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے، کوڑے کھا رہے ہیں، انگاروں پہ لیٹ رہے ہیں، کوئی ایک گریلا وار کر کے خانہ کعبہ شریف میں رکھے ہوئے بت بھی نہیں توڑ رہے. 13 سال تک حضور نے کعبے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اندر بت رکھے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہی بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، فتح مکہ، پھر غزوہ تبوک، پھر جناب حضور کی فاق قادسیہ یرموک، یہ وہی ساتھی ہیں جو مارے کھاتے تھے، اب پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. تو سرکار وہ دیکھیں نا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. یہ فیس چینج ہوتے ہیں. اب آپ مدنی اصحاب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ مکے والی زندگی گزارے، وہ ٹائم ختم. حضرت علی علیہ السلام نے 25 سال سکون کے گزارے ہیں نا خلفائے راشدین کے دور میں، لیکن اپنے دور میں انہیں بڑھاپے میں 3 جنگیں لڑنی پڑ گئی. آپ کو کہ جی 25 سال سے تو آپ سکون میں بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ یار مسئلہ ہوا ہے تو مجھے نکلنا پڑا ہے نا. تو یہ فیزز چینج ہوتی ہیں، اس ذہن میں رکھیے گا. تو 2017 کے بعد مزید چینج ہوئی، مینلی 2015 سے جب میرے خلاف کلپ آنا شروع ہوئے مولویوں کے، اور میری تصویر کے اوپر کاٹے مار کے، اور پتہ نہیں انہوں نے گستاخ اور یہ لکھا. دیکھیں نا یار آپ علمی اختلاف لکھیں، ہمارا ابھی بھی دیکھیں ویڈیوز چڑھ رہی ہیں حافظہ اللہ لکھا ہوتا ہے ساتھ، یہ مفتی سعید نے کتنی گستاخی کی حدیث کی، لیکن میں نے کیا لکھا ہے، ریپلائی ٹو دیوبندی مفتی سعید حافظہ اللہ. یہ لوگ لعنت اللہ سے نیچے بات نہیں کرتے، اتنا کس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے. اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں حضرت بلال حبشی کی طرح جا کے کوئلوں پر اور ریگستان کے تپتے صحرا پر لیٹ جاؤں. سرکار لیٹے رہے ہیں اتنا عرصہ، اب ہم اس وقت بدر میں کھڑے ہیں، احد میں کھڑے ہیں، بلکہ قادسیہ اور یرموک میں پہنچے ہوئے ہیں. آپ تو آپ کے ہاتھی بھی ہم نے گرانے ہیں، بلکہ گرا دیے. اب آپ ہم سے وہ والی زندگی تو نہ ایکسپیکٹ کریں نا، کیونکہ معاملہ تو آپ نے خود خراب کیا ہے. بھائی کس نے کیسے رونگ کو کہا تھا کہ 1.5 لاکھ کا پورا لشکر لے کے تو عرب کے بارڈر پہ آ جائے؟ نبی اسلام کو تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ابھی بدماشی کی. اچھا یار یہ تو پورے عرب میں ایک بادشاہ آ گیا ہے اور اس نے پورے عرب پہ، تو یہ لگتا ہے باہر بھی نکلے گا. وہ اس لیے سوچتے تھے کہ خود انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو انقلاب باہر ایکسپورٹ ہوگا تو ادھر ہی دبال ہو. تو وہ عرب کے بارڈر پہ آ کے 1.5 لاکھ کی فوج لے کے بیٹھ گیا کہ ابھی کلا کما کر دیتے ہیں ان کا، اور وہاں سے جناب وہ نبی علیہ السلام کے قاصد کو بھی قتل کر دیا جب حضور نے قاصد بھیجا اپنا. اور اس زمانے میں قاصد کا قتل تو اعلان جنگ ہوتا تھا، حضور 30,000 صحابہ کو لے کے نکلے ہیں، وہ وہاں سے بارڈر چھوڑ کے بھاگ گئے، پہلے وہ بدماش بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب نبی علیہ السلام نے ریپلائی ٹو کیا نا، ریپلائی ٹو کیسرے روم پر دم دبا کے بھاگا، تو سرکار اب آپ یہ کہیں گے جی اس سے پہلے کیوں نہیں نبی علیہ السلام تو خاطی لکھ رہے تھے، صرف فوج لے کے کیوں پہنچ گئے؟ ظاہر ہے جی انہوں نے غلط حرکت کی ہے تو یہ تو ہونا ہے نا، پہلے تو ہم مسئلہ نمبر ہی ریکارڈ کرا رہے تھے، دعوت ہی دے رہے تھے، جب آپ کاٹے پھیریں گے اور آپ ونریبل کریں گے ہمیں، گستاخ کہیں گے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ریپلائی ٹو نہیں کروں گا؟ تو یہ بالکل جھوٹ بولنا بند کریں، مجھے پوری اپنی تاریخ پتا ہے کہ کس طریقے سے کیسے کیسے چلیں، یہ سب ستی باتیں چھوڑیں، اور یہ یاد رکھیے ہمارے بھی بعض اسٹوڈنٹ لوگوں کے نظریات کے مطابق ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، مڑ سے آ کے پوچھے تو میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہاں پہ ڈنڈی مارا ہے، یہ یوں نہیں ہے، یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، ابھی میری ویڈیو انہوں نے کاٹی ہوئی ہے کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ امام کعبہ بھی قرات میں غلطیاں کرتا ہے اور کئی جگہ میرا سلپ آف ٹنگ ہے وہ اس میں لگایا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ خود غلطیاں کر رہا ہے اور امام کعبہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور بھائی میرے تم نے وہ سلپ آف ٹنگ کاٹے تھے تو میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، امام کعبہ سے بھی ہوتی ہے، اب یہ بات اور ہے اور وہ بات اور ہے، تو اس طریقے سے جو مرضی آپ کر لیں، کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے پیسوں سے حج کر سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں کر سکتا، جیسے ہی آپ کو کوئی گفٹ کرے اور اتنا پیسہ ہو جائے آپ کے پاس کہ حج فرض ہے تو آپ حج کریں، بہت اچھی بات، نیک بیوی ہے جی، اللہ تعالیٰ ساروں کو ایسی بیویاں دے، مجھے شدید وسوسے آتے ہیں جن کی وجہ سے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نہیں زبردستی پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ وسوسوں کا کچھ پیریڈ ہوتا ہے ختم ہو جائے گا، مسئلہ 83A میرا دیکھیں، یہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، ظاہر ذہن سوچتا ہے، عقل سوچتی ہے، آہستہ آہستہ وہ ایشو ایڈریس ہو جائیں گے، ہر چیز کی موت ہو جاتی ہے اپنے وقت کے اوپر، ٹینشن نہیں لینی، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں 83A مسئلہ شیطانی وسوسوں کا علاج، ابن سیاد کیا صحابی تھے یا کوئی اور تھا؟ نہیں سیاد بھی تو نہیں تھے وہ، ابن سیاد کے بارے میں مسلم میں حدیث موجود ہے دجال والے چیپٹر میں، ایک مسلمان شخص کس طرح دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، نواقض اسلام کے اوپر میری ویڈیو ہے، انسان کافر کب ہوتا ہے، آپ یہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی، کافر اس وقت ہوگا جب وہ ضروریات دین کا انکار کر دے گا، یعنی اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت، نماز، جو دین کی ضروریات کی چیزیں ہیں، جو دین میں فرائض ہیں، کوئی حج کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے، ایک ہے نماز نہ پڑھنا، وہ عملاً کفر ہوگا، لیکن اعتقاداً کفر تب ہوگا جب وہ کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، تو وہ انسان کافر کب ہوتا ہے، اس پہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، وہ آپ تفصیل سے دیکھ لیں، باقی فرقوں کے نزدیک تو آپ پہلے ہی کافر ہیں، کیونکہ دوسرے فرقے میں ہیں تو آپ کافر ہیں، تو اس میں جب میں نے اس وقت ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ انسان کافر اس وقت ہوتا ہے جب اپنا فرقہ چھوڑ دے، جب ہم کہتے ہیں کہ جس کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ لے لیں، کسی بھی فرقے کا ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ رہبر اور پیر ایک ہوتا ہے، کسی ایک کے پیچھے چلے، تو سرکار نے بتایا ہم ایک کے پیچھے تو چل رہے ہیں، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ ایک کے پیچھے نہیں چل رہے، وہ کہیں گے نہیں ہم امام حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو کہ ذرا بتائیں آپ کے فقہ حنفی کے 40% مسائل وہ ہیں جو امام حنیفہ کے شاگردوں کے ہیں، جس میں انہوں نے امام حنیفہ کے وہ مسائل سے اختلاف کیے، تو آپ تو ایک کے پیچھے چل ہی نہیں رہے، تین تو آپ کے بھی ہو گئے، امام محمد، امام یوسف اور امام ابو حنیفہ، بلکہ سب سے بڑی بات فقہ حنفی میں پرانے جتنے بزرگ ہیں وہ امام مسجد کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں اور بعد میں آنے والے سارے کے سارے حلال سمجھتے ہیں، آیا ہو نا داڑ تھلے، امام حنیفہ ان کے شاگردوں کے نزدیک سارے دیوبندی بریلویوں کی تنخواہیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں، حرام کے زمرے میں، تو وہ دیکھیں ایک کے پیچھے ہی چل رہے ہیں ہم، سرکار گھر میں پارسل ڈلیور کرتا ہوں اور صحیح نہیں پتا کہ کس میں شراب ہے اور یہ نہیں، ظاہر ہے اب آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ کچھ تو ہوگا نا، تو اسپیسیفکلی جب آپ اس پورے معاملے میں انوالو ہوں تو اس کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے، جنرل اگر آپ پارسل یا کوئی ڈلیوری کا کام کرتے ہیں جس میں مختلف چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت اس طرح لگائی نہیں جا سکتی، جنرل میں انگلینڈ سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو لوگ اپنی آمدن صفر ظاہر کر کے ریاست سے بینیفٹس لیتے ہیں تو کیا یہ دھوکہ ہے؟ نہیں جی، ثواب کا کام ہے اور کرو، دھوکہ ہے دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، حرام کھا رہے ہیں، مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے، کیا شیطان فرشتوں کا استاد تھا؟ جی مولوی فرشتوں کا استاد تھا، جھوٹی بات. اس کے خلاف تو پوری کتاب پیر نصیر الدین صاحب نے لکھی ہے, کیونکہ پوری تصوف بھی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ جو علم حدیث کی, علم قرآن کی بات کرے تو اسے کہیں جی وہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا, فرشتوں کا استاد تھا. انہوں نے کہا یار شیطان کو کھیت ہے, مٹی علم سی, علم ہوتا تو یہ حرکت کرتا. علم کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی بات مان دی ہے. یہ علم ہے کسی شخص کا کہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے اور وہ بات نہ مانے, ڈنگر ہی کیا جائے گا انہوں. انہوں نے بیسیکلی دیکھا کہ جب ہمارے سارے بڑے ڈنگر ہیں تو ان کی ڈنگریت بچانے کے لیے علم والوں کو کہہ دو کہ او پڑھا شیطان بھی بڑا پڑھا لکھا سی. یہ ہے ہی جھوٹ ہے. اس کی تخلیق فرشتوں کے ساتھ ہی ہوئی تھی ابھی, اور نہیں یار جن سی ہو فرشتوں کے ساتھ کیا لینا دینا. جو لوگ احادیث پر یقین رکھتے ان کو ان کی تبلیغ کیسے کی جائے؟ ظاہر اگر اصول پہ بات کرنی ہے تو پھر انہیں حدیث کی ضرورت کے بارے میں بتایا جائے. غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے حجیت حدیث کے حوالے سے پورا مقدمہ کلیئر کیا ہے. تو ظاہر یہ پوری ڈاکٹرن ہے, یہ ایک لائن میں تو میں نے آپ کو کوئی ایسا فارمولا نہیں بتانا کہ وہ ماننا شروع کر دیں گے. آپ ان سے بنیادی وہ پوری گفتگو کریں گے کہ قرآن نے ہی ہمیں سنت اور حدیث کی طرف بھیجا ہے. قرآن کی ہر وہ بات مانی جائے گی جو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے, سوائے وہ کہ جو سائڈ پہ تعویذات لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ لوگوں نے پرنٹنگ میں ڈالے ہوئے. کیا نیا چاند نظر آنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ ضعیف روایتیں ملتی ہیں, دعا کرنی ہے تو آپ ضرور کر لیں. دعا تو ہر وقت ہو سکتی ہے, اللہ سے مانگے بس, بندوں سے نہ مانگے. کیا جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک بار ہی ہوگا یا بار بار ہوگا؟ انشاءاللہ بار بار ہوگا, بے فکر ہیں. کیا باجماعت نماز میں تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ انفیوں نے اور شیعہ نے خام خام مسئلہ بنایا ہوا ہے تین بار سبحان اللہ. بھائی غلط ہے بالکل, فاتحہ ہی تو جان ہے جی نماز کی, فاتحہ پوری نماز ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, خصوصاً سیلاب زدگان کے حوالے سے جو مشکل کاٹ رہے ہیں, اللہ آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, چائنا میں, جہاں جہاں مسلمان کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو بلکہ پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین.